Middernacht, maandag 23 januari. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021 afgenomen, blijkt uit CBS-cijfers. Bij zo'n overschot gaat het om stikstof die niet wordt gebruikt in de bodem en verdwijnt in de lucht. Dat is belastend voor het milieu. Het stikstofoverschot in de landbouw was in 2021 5% minder dan het jaar ervoor en was daarmee het laagst sinds 2014. Als de daling zo doorgaat, is dat nog niet genoeg om de stikstofdoelen in 2030 te halen. Het kabinet wil dan dat er 50% minder stikstofuitstoot is. De politie in Californië heeft enige tijd een wit busje omsingeld in de zoektocht naar de man die dit weekend 10 mensen doodschoot in een voorstad van Los Angeles. Op beelden was te zien dat er iemand over het stuur hing. Of het gaat om de schutter is niet bekend. De politie heeft daar nog niets over gezegd. Gisteravond werd het vuur geopend in een dansstudio in Monterey Park. Daarbij vielen 10 doden en raakten 10 mensen gewond. Op dat moment waren duizenden mensen op straat om Chinees nieuwjaar te vieren. Als Polen tanks van Duitse makelij naar Oekraïne stuurt, zal Duitsland dat niet tegenhouden. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock gezegd tegen een Franse tv-zender. Dat interview kwam na een top tussen Duitsland en Frankrijk in Parijs. Oekraïne vraagt al langer om tanks in de strijd tegen Rusland. Polen en Finland willen Leopard-tanks leveren, maar omdat die van Duitse makelij zijn, is daarvoor toestemming nodig uit Berlijn. In de Krimpenerwaard in Zuid-Holland hebben agenten een man aangehouden die 167 reed op een weg waar 80 de maximumsnelheid is. De 35-jarige man zat in de auto met 2 kleine kinderen. De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen en de zaak gemeld bij een meldpunt voor kindermishandeling. Het weer. Het is vannacht droog en bewolkt. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Ook overdag droog, overwegend bewolkt en dan maximaal 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden gaan. Augustus blijft. Getuigen. Gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij de 4e aflevering van het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. In het eerste uur praat ik met Lucas Heers over het korte leven van advocaat Dirk Wiersum en het boek dat hij over hun vriendschap schreef. De vermoorde advocaat natuurlijk van de kroongetuige in het Marengo-proces. In het tweede uur volgt Clary Polak het spoor terug van documentairemaker Hedy Honigman. Zij was verantwoordelijk voor verschillende bekroonde documentaires. Wat blijft? Maar eerst gaan we het hebben over Sietse Bosscha. Zijn hele leven heeft hij gestreden voor vrijheid over de hele wereld. Met een ongelooflijke gedrevenheid hielp Bosscha de onafhankelijkheidsbeweging van Angola met de oprichting van het Angola-comité. Later werd dat het Comité Zuidelijk Afrika, waarmee hij protesteerde tegen de apartheidspolitiek in dat land. Hij bedacht de consumentenboycott. Eerst van Angolese koffie, dat hij bloedkoffie doopte, later ook van Shell. Sietse Bosscha overleed op 8 januari. Hij werd 87 jaar. Wij hadden 2 praktische doeleinden. De hoofddoelen was materiële hulp aan de bewegingen. Toen kwam het neer op een 10 miljoen per jaar wat we aan goederen konden sturen naar de verschillende bewegingen. Dus het was toch, als je het op het Europese of Westerse kaart bekijkt, waren wij met de Zweden eigenlijk de grote bronnen van materiële hulp. U hoorde de stem van Sietse Bosscha. Paul Staal leerde Bosscha kennen bij het Angola-comité. Goedenacht, Paul. Goedenacht, Lara Billy. Hoe heeft u Sietse toen leren kennen? Kunt u daarover vertellen? Ja hoor. Ik Ik heb hem leren kennen, uiteraard voor ik bij het Angola-comité kwam. En dat was in 1969. Toen ging ik voor mijn werk. Ik was toen hoofd van het buitenlandbureau van de Universiteit Utrecht. Toen ging ik voor mijn werk naar Tanzania. En ik oriënteerde me daarop. En toen hoorde ik dat daar een bevrijdingsbeweging actief was. Die tegen het Portugese regime in Mozambique. En ik heb me toen georiënteerd en gesprek gehad met Bosga en nog iemand. Om te kijken of ik dat Frelimo ook zou kunnen ontmoeten tijdens mijn werk daar. En dat is. Ik kreeg toen een soort verhoor eerst. Of ik wel geschikt was om daar zo met zo'n bevrijdingsbeweging te gaan praten. En toen hebben ze me geïntroduceerd. En ik werd daar in Dar es Salaam toen afgehaald. Door iemand van Frelimo, Janet Mondlane. En daar heb ik lange gesprekken gevoerd. Inzicht gekregen waar ik niets van wist in de geschiedenis van de bevrijdingsstrijd en de onderdrukking van de Portugezen. En toen ik terugkwam, ben ik na een half jaar, ik was zo onder de indruk, heb ik mij gemeld bij het Angola-comité. En daar heb ik dus Sietse heel goed leren kennen en meer dan 15 jaar met hem samengewerkt. En dus u heeft een ontslag genomen bij de universiteit, hè? Dus het maakte echt indruk op u. En maakte Bosga ook indruk op u? Dat was in die tijd misschien nog niet zo sterk, maar ik heb inderdaad ontslag genomen bij de universiteit. En het heeft ook, die stap die ik toen gezet heb, heeft ook mijn loopbaan ernstig veranderd. Want ik ben dus heel erg lang met die bevrijdingsstrijd in al die landen van Zuidelijk Afrika betrokken geweest. Want wat deden jullie voor dat comité? Ja. Wat deden we in dat comité? Wat deden we voor? Nou, kijk, eigenlijk drie dingen. Het ene was actie voeren in Nederland. Dat was eigenlijk de voornaamste poot. En dat was gericht op de regering, op het parlement, op de kerken. En het andere was materiële hulp. Daar had Sietse het net over in dat fragment. Mm-hmm. Materiële hulp naar de bevrijdingsbewegingen toe. En het derde was waar ik dan ook sterk op betrokken was, mensen uit Zuidelijk Afrika. Missionarissen, een bisschop, maar ook mensen van de bevrijdingsbeweging natuurlijk op de eerste plaats, naar Nederland halen om hier in zo groot mogelijk verband informatie te geven over die oorlogen die Portugal daar voerde, die hier bijna totaal, voordat hij daar actie op ging voeren, totaal onbekend was. Die Portugese oorlog. En die ze voerden met NATO-wapens. En dat was een van de speerpunten waarop het beleid was gericht. Om dat bekend te maken. Juist. Want dat mocht niet. NATO-wapens mochten niet buiten het NATO-gebied worden ingezet. Mm. En dat gebeurde door Portugal wel. Mag ik met u inzoomen op wie Bosga was? Want u heeft hem leren kennen. U heeft heel lang met hem gewerkt. Wat voor type was Sietse Bosga? Sietse Bosga was, even nog niet over zijn type, maar hij was, dat weet bijna niemand, hij was atoomfysicus. Hij heeft gepromoveerd in de atoomfysica en bij het CERN in Genève gewerkt. En op een gegeven moment is hij dus zelf, en hoe dat gebeurd is weet ik niet, want dat was in 1961. Toen kende ik hem niet, nooit van gehoord. En toen is hij dus begonnen actief te worden in de bevrijdingsstrijd in Algerije, nog voor die het Angola-comité in 1961 oprichtte, dus eind jaren 50 al. En hij was een groot strateeg, een groot tacticus, die, hoewel hij, we hadden in dat comité geen voorzitter, maar hij was toch duidelijk wel de primus inter pares, de inspirator binnen dat comité. Mm-hmm. En ik heb heel erg veel van hem geleerd, wat ik in de rest van mijn leven heb kunnen toepassen. Tot recentelijk nog toe, rond de vluchtelingen op Lesbos. Maar dat is een ander verhaal. Want wat was dat? Wat heeft u van hem geleerd? Wat ik van hem geleerd heb, is hoe je actie moet voeren. Namelijk, tot dan toe, en dat zie je nu ook weer, en dat hebben andere mensen dus niet geleerd, is dat je niet, als je een land wil treffen, of zoals bijvoorbeeld nu Israël, dan moet je dus niet zeggen boycott, de producten uit de nederzettingen, illegale nederzettingen van Israël in Palestijns gebied. Want dat helpt niks. Mensen weten niet wat het zijn en mensen weten niet waar die liggen. En dat helpt dus niet. Wat zijn actie was een hele andere. Wij wilden die Angola-koffie stoppen. He, want Portugal financierde met die. Dat was het derde exportland van koffie ter wereld. Portugal financierde die oorlog voor een belangrijk deel daarmee. En toen hebben we dus. De actie die gevoerd is, was niet van koop geen koffie uit Angola. Mm-hmm. Ook niet koop geen koffie uit Angola bij Albert Heijn. Dat helpt allemaal niks. Dat is veel te klein. Hij zei: we kopen niks meer bij Albert Heijn. We boycotten Albert Heijn en kopen daar helemaal niets meer. En hoe kon dat tot stand gebracht worden? Omdat er overal in het land, mede door hem opgerichte werkgroepen, Zuidelijk Afrika waren, die demonstreerden voor die winkels. En toen is er iets gebeurd wat volgens mij nooit daarna iemand nog gelukt is. Dat zowel Albert Heijn als de verkoper, als Douwe Egberts, als de inkoper, grote advertenties hebben geplaatst nadat we een jaartje actie hadden gevoerd. Wij voeren geen Angola-koffie meer in. Wij verkopen geen Angola-koffie meer. Dus dat was een enorme overwinning. En zijn inzicht bestond eruit dat hij dacht, als Albert Heijn 2-3% minder omzet gaat draaien, dan komen ze in de verliescijfers. En dat is dus het geheim van die methode geweest. Bijzonder, hè? Dat hij dat voor elkaar gekregen heeft. Met natuurlijk de hulp van velen. Ik heb begrepen dat hij altijd met zijn werk bezig was. Dat hij ermee opstond en ermee naar bed ging. Ik heb begrepen dat u werd wel eens uit bed gebeld en getrommeld om in de pen te klimmen. Klopt dat? Ja, of dat is het gebeurd. We moesten eigenlijk allemaal. Ik was natuurlijk niet de enige medewerker. Dat comité dat groeide steeds verder. En later nog meer toen het comité Zuidelijk Afrika werd. Maar zijn bekende uitdrukking was tegen mij: Paul, zullen we hem nog even doortrekken? Of Paul, we moeten dringend even een stukje eruit slaan. He, dat ging op de typemachine toen natuurlijk. En je moest eigenlijk dag en nacht klaar zijn voor de zaak. En dat was ik ook in een andere hoedanigheid. Want ik was degene die het meeste ook werkelijk in Zuidelijk Afrika verbleef. Ja. Nou, daar was je sowieso dag en nacht bij de zaak betrokken. En hij had het inzicht ook daar weer om mij in te zetten daar. Hè? Door allerlei factoren die mij daar geschikt voor maakten. Onder andere ik veel talen sprak. Ik heb daar ook Portugees geleerd, wat de voertaal is in al die koloniën nog steeds. En verder was het zo dat de kerk daar een belangrijke rol speelde. De katholieke kerk en Rome en de katholieke kerk in Portugal, die speelden samen onder één hoedje en hielpen ook mee aan die onderdrukking. De bisschoppen waren allemaal blanken. Maar er waren ook veel missionarissen, ook Nederland, die zich verzetten tegen het regime. Ze maakten het van nabij mee, de martelingen, de moordpartijen van de Portugezen tegen de inheemse lokale bevolking. Mm. En daar maakte ik contacten mee en ik haalde dan mensen uit die missionarissen, kon ik proberen te overtuigen, en dat lukte ook heel vaak, om naar Nederland te komen. Zelfs een bisschop, om hier te spreken. Aha. En dan kregen we hulp van kardinaal Alfrink en van Mirfor Compé. En omdat ik een katholieke achtergrond had, was ik daar dan geschikt voor. En dat zag hij dus ook onmiddellijk in. En gebruikte dat als zoals hij, niet op een nare manier, maar zoals hij ook anderen op de juiste wijze wist te motiveren. Een heel bijzondere man. Ja, prachtig. Wat blijft wat u betreft, als u aan Sietse Bosscha denkt? Ja, nou, ten eerste, op de uitvaart, die was besloten, maar er waren toch zo'n 70 mensen. Hebben we dus allerlei actievoerders weer bij elkaar weten te brengen. Dat was al een heel bijzondere ervaring. Die mensen bleken dus allemaal nog, ja, toch door hem aangetrokken en geïnspireerd te blijven. En ook medeleven te hebben met zijn vrouw en zoon. En daar dus blijk van te geven. Ook nieuwe contacten zijn weer aangeknoopt tussen die mensen. En Er is veel gepubliceerd, nu ook. Ik vind het fijn dat dit programma ook daar aandacht aan besteedt. Maar ook de grote dagbladen, NRC, Volkskrant, Trouw. De Groenen straks, die gaan allemaal over hem publiceren. Dus het blijft wel levend op die manier. En wat blijft dan levend van Sietse Bosch? Ja, wat blijft levend? Nou, kijk, we hebben een advertentie geplaatst. Dat is veel werk geweest, waarbij dus 100 mensen hebben weten op te sporen die hem wilden vereren, gedenken. En dat zijn mensen die nog steeds met hem bezig zijn, die prachtige dingen hebben geschreven. En die zeggen we in onze omgeving, zoals ik dat ook zei, gebruiken we veel van zijn ideeën en herinneren we ons hem zeer goed. Zeer ontroerende brieven uit Zuid-Afrika, uit Mozambique. Nou ja, uit verschillende van die gebieden. Dus het bleek dat hij nog erg leeft. Hmm. En dat zal dus niet veranderen, want hij leefde al jarenlang helaas in een verpleeghuis. En dus hij was eigenlijk niet zo erg bekend meer. En dat viel dan toch op hoezeer hij nu nog wel bekend was, hoezeer mensen bereid waren om dingen over hem te zeggen en te schrijven. En onder zo'n advertentie te gaan staan waar je ook nog €70 voor moest betalen om daaronder te komen, om die kosten te betalen van die advertentie. Hmm. Maar dat, ja, het bleek dat hij voor zevenvelen nu, na zoveel jaren, nog een inspiratiebron is. Ja. En later, na dat comité Zuidelijk Afrika, heeft hij zich ook actief ingezet voor de Palestijnse zaak. En later nog weer zich ook bemoeid en gepubliceerd over de situatie in Syrië, waar hij een van de weinigen was van, we gaan niet van twee kanten de zaak, moeten we niet gaan bewapenen. We moeten gewoon kijken, Assad, die zit daar, en hoe we daar het beste van kunnen maken van die situatie. Maar niet een oorlog die is gaan kosten wat die gekost heeft. En dat voorzag hij toen ook Hij bleef actief in dat opzicht en leeft ook dus nog voort. Dat hoor ik uit uw verhaal, meneer Staal, dat hij voortleeft in de harten van de mensen. Dank dat u met ons stil wilde staan bij Sietse Bosscha en zijn betekenis voor de wereld. Dank u wel. Ja, u ook bedankt voor de mogelijkheid om dit te zeggen. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Aandacht natuurlijk voor David Crosby, muzieklegende. Zo kun je de vrijdag overleden zanger en gitarist gerust noemen. Halverwege de jaren 60 was Crosby een van de oprichters van de Byrds en van Crosby, Stills en Nash. Hij leidde een intens leven waarin hij grote hits scoorde zoals Turn, Turn, Turn. En waarin hij ook leed onder verslavingen. Muzikant Tim Knol is altijd groot fan geweest van Crosby. Het begin van zijn carrière was natuurlijk met de Byrds. Hij begon de Byrds samen met Roger McQuinn en Gene Clark. Ja, en de Byrds is wel echt een van mijn favoriete bands aller tijden. Hun eerste grote hit was een cover van Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Ik denk beroemder, of ik weet eigenlijk wel zeker, beroemder in de versie van de Byrds. En daar was David Crosby heel belangrijk voor. Want die mooie, prachtige meerstemmige gezang en die fantastische 12-string van Roger McQuinn, dat maakte het een heel bijzonder geluid, een bijzondere sound. Een sound die er niet eerder was. Je had natuurlijk wel de Beach Boys die meer stemmen gezongen. De Beatles deden het. Maar deze manier, deze sound, in combinatie met de 12-snarige gitaar van McQuinn, dat maakte het heel bijzonder en heel uniek. David Crosby had vooral een enorm goed gevoel voor harmonie en melodie, zegt Knol. Het is ongelooflijk hoe die man meerdere stemmen bij elkaar krijgt. In het begin met de Byrds, maar later natuurlijk ook met Crosby, Stills, Nash en Young. Ja, die samenzang, maar het was echt ongelooflijk. En hij was wel heel belangrijk voor die harmonieën. En ja, dat is nog steeds iets bijzonders in de popmuziek. Die harmonieën van Crosby, Stills en Nash. En daarvoor natuurlijk ook met de Byrds, niet te vergeten. Turn, Turn, Turn, die prachtige samenzang erop is echt magistraal. Ja, en dat is interessant, want juist in dat zingen van harmonie is Crosby van invloed geweest op de muziek van Tim Knol. David Crosby heeft me zeker wel beïnvloed. Vooral met harmonie zingen. Ik vind dat zelf altijd best wel moeilijk. Maar hij inspireert me altijd wel als ik dan weer even de Byrds heb geluisterd of Crosby, Stills & Nash, dan krijg ik altijd wel weer zin om mooie harmonieën te bedenken. En David Crosby die stond ook wel bekend als een ingewikkelde man, een klootzak, zo noemde hij zichzelf wel eens, met een flink ego. Daardoor waren mensen nog eens bang voor hem, maar dat was niet altijd terecht. zijn rauwe randjes waren toch vooral dat hij toch wel nukkig kon zijn. En die reputatie had hij op een gegeven moment ook. Alhoewel ik wel begreep van veel mensen die hem hebben geïnterviewd. Vooral ook uit Nederland, zoals Leo Blokhuis. En nog meer mensen die ik afgelopen dagen voorbij zag komen op social media. Dat hij het ook wel heel aardig was in zijn interviews. En dat hij eigenlijk heel open was. En dat heel veel mensen heel bang waren om hem te interviewen. Maar dat het uiteindelijk heel erg meeviel. Dat is ook wel weer bijzonder eigenlijk. Maar hij kan kribbig zijn. En dat komt, ja, zeker ook in de jaren 80 toen hij zo zwaar verslaafd was. Ja, daar worden mensen niet echt per se leuker van. Ja, zelfs vond David Crosby het een wonder dat hij zo oud is geworden. Met zoveel drank en drugs in zijn lijf. Ondanks die verslavingen bleef hij wel zijn hele leven goede muziek maken. Volgens Tim Knol. Want hij heeft eigenlijk door zijn hele carrière heen hele hoogstaande kwaliteit gehouden. En altijd prachtige dingen gemaakt. Zelfs nog later, tegen het einde van zijn carrière, heeft hij ook nog steeds mooie liedjes geschreven. Maar waar ik toch zelf het meest naar luister, aan die eerste platen van The Birds, waar hij toch echt heel belangrijk is geweest. Zo'n liedje als 8 Miles High. Daar krijg ik nog steeds kippenvel van. Van die melodielijnen. Oh, dat is zo'n goed liedje. Nogal belangrijk is te vermelden dat tegen het einde van zijn leven Crosby boos was over de muziekindustrie. En hij raakte ook wel een beetje verbitterd tegen het einde van zijn leven. Ik heb ooit nog een keer heel kort contact met hem gehad op Twitter over Spotify en de rechten daarvan. Hij was erg boos op streamingdiensten en op platenlabels. En dat was wel eens jammer, want dat was niet echt nodig. Kijk, hij heeft in zijn carrière waarschijnlijk ook niet altijd even goede deals gehad. Helemaal niet de deals vandaag de dag voor streamingdiensten. Die zijn heel anders dan vroeger, als je dan alleen maar een LP uitbracht of een fysiek exemplaar op muziek. Dus hij was wel een beetje boos op bijvoorbeeld Spotify. En dat liet hij ook wel merken door de jaren heen. Wat blijft volgens Tim Knol van David Crosby? Nou, uiteindelijk een heel mooi, bijzonder oeuvre. Met een prachtig repertoire van eigen liedjes waar je u tegen zegt. Een gouden stem is weg uit de popmuziek. Die kunnen we nooit meer horen live. En dat is eeuwig zonde. En ik denk ook wel echt een uniek karakter. Een eigenwijs persoon. Tuurlijk had hij een ego en was hij af en toe een beetje nukkig. Maar ja, dat maakt hem ook weer goed. Je hoeft niet altijd met alle winden mee te waaien. Je mag wel je eigen pad bewandelen. En niet altijd maar conformeren aan alles en iedereen. Dat maakt hem ook juist heel bijzonder. Rain, rain, tell me. Wat een nummer. 8 Miles High van David Crosby. Hij is 81 jaar geworden. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Op 18 september 2019 werd advocaat Dirk Wiersum vermoord. Hij verdedigde op dat moment Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Nederland reageerde geschokt en binnen de kortste keren werd Dirk Wiersum een symbool voor de bedreigde rechtsstaat. Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. De mensen die daarin werken, die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. En dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. Het is een persoonlijk drama, maar het is ook een schok voor onze samenleving. Omdat het slachtoffer zijn beroep uitoefende. En dat is een heel belangrijk beroep in onze rechtsstaat. En dat moet hij veilig kunnen doen. Dirk Wiersum verdient het en zijn nabestaanden verdienen het dat in Nederland moedige politici opstaan die durven om alles te bespreken als het gaat om een drugsbeleid in Nederland. Ik denk in alle reacties hoor je hetzelfde. Een ontzettend goed lachse, integere, intelligente, goede advocaat. Hè? Dus de advocaatsdood, maar het mens ook. Dichter Lucas Heers die verloor op die dag in september zijn beste vriend. 30 jaar lang was hij bevriend met Dirk Wiersum. En over die vriendschap schreef hij een boek met de titel Shotgun Wedding. En Lucas is hier bij me. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Lucas, die titel. Wat is een shotgun wedding? Een shotgun wedding is, het komt echt uit de Amerikaanse popcultuur. Is dat een moedje? Dus je bent niet getrouwd en je maakt je vriendin dan wel... Ja, je maakt je vriendin zwanger. En dat komt vooral uit de zuidelijke staten van Amerika. Dat je dan onder dwang toch trouwde, wat moest. En als je dat niet wilde, dan... stond de schoonvader stond met een shotgun achter je om te zorgen dat je niet bij het altaar wegrende. En ik heb die titel gekozen omdat wij heel erg van de titels van Amerikaanse boeken waren. En ik weet zeker dat als hij die titel had gezien op een plank, dat hij dan meteen afgeplukt had om te kijken waar het boek over ging. Dus dat is ook een ode aan jullie vriendschap eigenlijk, die titel. En dan wat jullie samen deelden. Ja. Ja. We hoorden net al eventjes wat woorden over Dirk Wiersum die toen gesproken werden. Hè? Ik lees in jouw boek dat je het beeld dat er in de media van Dirk geschetst werd... toen hij was doodgeschoten, niet herkende. Jij schrijft, media, jij is niet mijn jij. Waar ging dat over? Nou, wat ik heel erg merkte is dat hij heel erg op een voetstuk geplaatst werd, meteen. Hè? De redder van de aanslag op de rechtsstaat en... Hij was daar niet zo van. Hij was daar wars van. Dirk wilde gewoon zijn ding doen. En je moest hem verder met rust laten. Hmm. Was ook nooit op tv of op de radio. Dat vond hij ook niet nodig. Hij veroordeelde dat niet, maar hij vond dat nog niet nodig om te doen. Ik vond dat erg lastig. Er werd een beeld van hem geschetst in de media waar ik hem niet in herkende. En dat ging ze dus vermengen met de herinneringen die ik wel had. En ik had heel erg van, oh jee, als ik hem maar goed blijf herinneren. Oh ja. Ja. Want het gaat heel erg vermengen. Hè? Die dood ging heel erg de overhand nemen. En, jij wilde dat zuiver houden. Ja, ik wilde dat zuiver houden. Ja. Hij werd vervolgens ook nog Nederlander van het jaar. Jij schrijft in jouw boek Shotgun Wedding dat hij daarvan zou gruwelen. Ja. Dat komt dan uit hetzelfde voort. Was dat bescheidenheid bij hem? Of waar zat hem dat in? Zo was hij gewoon. Ja, je kan het bescheidenheid noemen. Maar hij bleef niet. Hij trad niet op de voorgrond. Nee. Hij was op de achtergrond bezig met wat hij. Dat vond hij. Daar hebben we het al over gehad. Want hij zag natuurlijk wel collega's die allemaal het hoogste woord voerden bij allerlei talkshows. Nou ja, dat is soms zelfs strategie van advocaten. Om eigenlijk de zaak te bepleiten in een talkshow. Maar hij vond dat niet in het voordeel van zijn cliënt of van de rechtszaak. Dat vond de zaak die hij behartigde. Dat vond hij dan. Hè? Hij zei altijd: joh, wat mijn collega's doen, moeten ze doen. Mm-hmm. Ik doe dat liever niet. En ik ben ook liever thuis, 's avonds bij mijn vrouw en mijn kinderen. Of ik lees graag een boek. Dus laat andere mensen dat maar doen. Ja. Ja. Mag ik een stuk voorlezen uit je boek? Want je schrijft, ik maak een jij aan in mijn brein. Een best of jij. Met al je nukken en onhebbelijkheden. Zodat je past in het beeld dat ik van je heb en wil hebben. En daar hoort ook een menselijke, bleke en kwetsbare jij bij. Toen ik dat las, wilde ik eigenlijk wel meer weten daarover ook. Wie is die menselijke, bleke en kwetsbare Dirk? Als je dus als een soort van superheld afgeschetst wordt in de media, dat maakt hem zeg maar minder menselijk voor mij. En ik heb hem ook kwetsbaar meegemaakt, dat ik met hem in Haarlem een broodje zat te eten. Want als hij in Haarlem aan het pleiten was of een zaak had, dan belde hij dat snel. Dan gingen we eventjes snel een broodje eten. Want ik woont centrum. In Haarlem, ja. Ja, ik woon in het centrum van Haarlem en de rechtbank is in het centrum. Dus dat was dan, over 10 minuten daar en daar even een broodje doen, even bijpraten, want soms zag ik hem heel lang niet. En dan zag ik ook wel hoe oververmoeid hij was. En hoe bleek hij was. En hoe hij naar vakantie snakte. Maar dat er nog 30 andere zaken lagen. En ik ben ook wel eens bij hem op kantoor geweest. En dan zag ik wat er achter hem op de plank allemaal stond. Dat is ongekend. Dus er zat. Het lijkt nu net alsof het een soort van onverschraagde superheld was. Maar het was gewoon een mens. Die gewoon deed wat hij moest doen. Zijn werk deed. En daarom past dat superhelden idee van hem, dat past niet naar mijn gevoel. En dus daarom, denk ik. Dat gaan mensen dan doen, hè? Na zoiets. Dan moet je wil ook graag alleen maar het beste zien ook, hè? En het leukste. En hij had ook zijn onhebbelijkheden en zijn nukkigheden. Dat is iets wat ik liever herinner dan dat ik denk van god, wat een superheld was het eigenlijk. Maar dat was hij niet, wat dat betreft. Ik vroeg me af, doe jij niet iets vergelijkbaars eigenlijk door een boek te schrijven over jullie vriendschap, maar ook over hem, je min of meer een leven toe-eigent? Of voelt dat voor jou niet zo? Hoe bedoel je dat? Snap ik niet helemaal. Nou, dat jij dus nu over hem schrijft, dus dat jij ook een deel van zijn leven nu publiek maakt en je min of meer ook dan dat toe-eigent. Nou, ik weet niet of ik iets toe-eigen. Ik denk dat ik nog veel meer had kunnen schrijven. Maar dit zijn. Je bent voorzichtig geweest in wat je. Nou, niet voorzichtig, maar ik heb bedacht van god, ik wil onze vriendschap vieren, die 30 jaar. En ik wil daar een aantal dingen uit neerpennen die tekenend waren voor onze vriendschap, maar ook voor zijn karakter. Ik denk dat als je het boek goed leest, ik toch wel enigszins een beeld van hem kan krijgen. Ja, dat heb ik zeker gekregen. Alleen, dat zijn mijn herinneringen. Ja. Maar wat ik wel merk is dat de mensen om mij heen, die Dirk ook heel goed gekend hebben, dat ze hem heel erg herkennen in de persoon die ik beschrijf in het boek. Dus dat, daar ben ik wel heel erg secuur mee bezig geweest. En ik eigen me niks toe. Het zijn mijn herinneringen, dus die zijn van mij. En die heb ik op papier gezet. Ja, dat is wat je doet als schrijver of als dichter. Je zet dingen op papier. Dat is wat ik doe. Ja, want jij bent een dichter, ja. Een poëet. Wat zou Dirk hiervan gevonden hebben, denk je? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik weet dat hij. Ik heb hiervoor ooit een keer een roman geschreven en daar heeft hij ook een cameo in. En dat heb ik ook. Dat staat ook in de roman ook. Een cameo? Ja, gastrol. Ja, cameo. Zo'n Amerikaans cameo. Okay. Dat hij even verschijnt in het boek. Ah. Dat hij geen rol, niet echt een rol heeft, maar wel. Hij is aanwezig in het boek even. Ja, en hij zei toen letterlijk de woorden: nou, nu kan ik rustig sterven. Dus ik denk dat hij het. Dat hij het geweldig had gevonden dat ik dit gedaan heb. En ook op deze manier denk ik dat hij daar wel blij mee is. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal gissen. Nou ja, en het is ook natuurlijk heel, heel precair. Want je schrijft ook hoe de familie van Dirk met een advocaat heeft geprobeerd om zoveel mogelijk regie te houden, ja. Hè, na zijn dood. Ook in feite misschien ook wel hoe jij dat hebt geprobeerd om dingen. Ja, misschien ook wel privé te houden of zuiver te houden. Wat vond de weduwe van Dirk van je boek? Weet je dat? Ik weet eigenlijk niet of ik het daarover wil hebben. Dat zit dus tussen ons. Okay. Dus dat is, en dat is niet omdat het een heel groot geheim is, maar dat is, ik heb daar regelmatig met haar over gesproken. Ja, nou dat respecteer ik. Ze hebben me gefeliciteerd, ze heeft het gelezen en daar hou ik het even bij. Ja. Zij heeft ook bevestigd dat jij de beste vriend van Dirk was. Niet per se de beste vriend, maar dat er wel toch wel een soort van diepgang zat in onze vriendschap die ik alleen met hem had. Hij had nog wel een aantal andere hele goede vrienden. Die Paul, die dan in het boek voorkomt. Zeg maar niet mijn tegenpol, mijn tegenpol, maar waar jij ook wel. Dat is die kende ik ook wel via Dirk natuurlijk, maar dat is iemand. Ik zie hem volgende week weer. Ja. Gaan we even lunchen en dat is gek genoeg is dat ook een vriend van mij geworden en door de dood van Dirk. Nog meer. We konden het al goed met elkaar vinden en door de dood van Dirk snap ik ook waarom Dirk zo goed bevriend was met hem. Ah ja. En ik herken heel erg veel van Dirk in hem. En hij heeft ook tegen mij gezegd, ik herken ook veel van Dirk in jou. Dus het gekke is dat. Dat is wel bijzonder. Ja, en dat is dat er uit zoveel dood toch weer ook iets heel positiefs ontstaat. dat is toch wel weer. Ja, het is een. Het lijkt wel of zijn vriendschap een beetje doorgaat nu ook. Laten we dan op dit punt naar het begin van die vriendschap gaan tussen jou en Dirk. Hoe is die begonnen? We hebben elkaar ontmoet op het hockeyveld eigenlijk. Ik was een jaar of 13, 14 denk ik. En de Gooise Hockeyclub. Ik speelde toen in het eerste, de B1. Maar daar was ik niet goed genoeg in ervoor. Dus dan word je naar het tweede elftal gezet. En dat was toen ook bij Dirk gebeurd. En dan ontmoet je elkaar op het hockeyveld. En dan heb je een klik. Ja, ik ben dan 13, 14. Mm-hmm. Een beetje te geiten. En dan blijf je elkaars humor leuk te vinden. En dan raak je in de praat. En dan ongegroeid. Nou, de week daarna zie je elkaar weer. Of zaterdag zie je elkaar weer op het hockeyveld. En dan ontstaat dat. En dan ga je een keer bij elkaar thuis langs. En ontmoet je de ouders. En dan ontstaat er een vriendschap. En hij zat al op een andere school. Dus we zagen elkaar dan in het weekend. En wat vond je fijn aan Dirk toen? En Dirk aan jou, denk je? Het is gewoon alles wel heel erg ontspannen en leuk. Ik heb dat later ook wel beschreven als een hele veilige relatie. Een veilige vriendschap. Omdat ik, dat merkte ik pas achteraf, na 30 jaar. En dan zei je inderdaad met zijn vrienden te praten. Dus dat bij Dirk eigenlijk nooit een oordeel in over dingen. Hij oordeelde nooit over jou of over iets wat je deed. Nee, niet dat hij geen mening had, maar er was nooit een oordeel. Er was altijd van, zo kan je het ook zien. Of misschien moet je het zo zien. Maar er was nooit een veroordeling. En dat maakt natuurlijk, denk ik, een vriendschap heel veilig. Ja, je hebt niet het gevoel dan dat je je moet verdedigen. Of op je tenen lopen, of wat je grappiger moet zijn. Wat je natuurlijk ook wel onder jongens kan hebben natuurlijk. Hè. Dat weet je, dat de haantjes gedacht. Dat had ik met hem, had ik dat helemaal niet. Ja, dan is alles bespreekbaar. En dat gebeurde ook. Er is veel gepraat. Okay. Er is veel geluld, ja. Er is heel veel slap geluld. Dat zijn jouw woorden. Ja, nee, maar dat weet je, het moet allemaal niet. Ik wil het allemaal niet te heilig en te serieus maken. Er was ook heel veel ongein en weet je, we hebben ook heel veel bier gedronken en gezelligheid gehad. Dus dat is. Ja, wat doe je als je 15, 16 bent? Dan ga je in de kroeg zitten. Ja, dat was toen nog. Nee. Dat mocht toen nog. Ja. In zijn jonge jaren stond Dirk bekend als een lastige jongen. Ja. Wat betekende dat in zijn geval? Nou, daar had ik het met mijn ouders nog over. Mijn ouders waren helemaal gek. Die waren echt, die vonden hem fantastisch. Het lastige was, denk ik, dat hij. Ik had op een gegeven moment, zaten we bijvoorbeeld les Nederlands. En dan mijn leraar Nederlands was zo'n oude stempel. Die dan zei van, ik ben een Moelisch fan. En dan kan je geen Hermans fan zijn. Die onzin. Nou, dat vond Dirk maar onzin. Dus dan bleef hij daarop doorvragen. En dan net zo lang tot de docent eigenlijk ook niet meer wist waarom die dat zei. Dus het lastige was, of hij werd lastig gevonden omdat hij weerwoord had? Nou ja, uit interesse, gezonde interesse. Hij was ook altijd heel beleefd. Het was niet zo dat hij raar ging lopen doen of een stoorzender in de klas. Hij had gewoon, als hij vragen had, dan nam hij niet zo snel genoegen met het antwoord. Dan bleef hij zagen. En dat is niet altijd, werd dat gewaardeerd, denk ik. En ik denk dat dat het is. Maar ik op die andere scholen was ik er niet bij, dus ik vind het lastig. Ja, want hij is uiteindelijk, heeft hij zijn middelbare school in zo'n 2-in-1 in Amsterdam afgemaakt? Hè? Dat ging gewoon niet goed. Nou, dat ging heel goed uiteindelijk. Ja, dat wel. Ja. Ja, maar daarvoor niet. Het gekke is dat ik er eigenlijk nooit echt over gehad heb waarom die al die scholen. Dat was gewoon zo. Dat gebeurde gewoon. En dan dacht ik, oké, prima, weet je wel. Dan was het de volgende school. Wat ik heel mooi vond, wat je omschrijft, is jullie schoolreis naar Tsjechië, waar jij het bezoek aan Theresienstad miste door iets te veel drankgebruik. Ja. En Dirk het voor je opnam als een waar advocaat. Dat lees ik er zeker in ieder geval in. Ja, dat hij een pleidooi hield voor jou, wat uiteindelijk geen succes had. Nee. Want je mocht alsnog niet mee. Nou ja, goed. We hadden. Goed, het was net na de val van de muur. Dus dan drink je wodka voor 22 cent. Een pak je sigaret als een gulden. Dus wij aan de drank. En ik over mijn nek. En dat was in zo'n wc met van die hokjes. Dus ik hing mijn hoofd in de pot. En Dirk stond buiten de deur. Tegen de docent die boos was op mij te pleiten. Van maar luister, oké, hij heeft wel te veel gedronken. Maar Hoe deed hij dat toen? Hoe pleitte hij? Nou, ook heel beschaafd wel. Maar gewoon met argumenten. Van oké, prima. Ja, we hebben te veel gedronken. Maar het is wel belangrijk dat hij meegaat naar Theresienstad morgen. Want zijn opa heeft daar gezeten. Dus dat als je hem dat dan ontneem je hem echt iets. Nou ja, goed, die docent wilde er niks van weten. Toen heeft hij ook nog die avond iedereen zover. Wat waren ze rechtlijnig allemaal toen, joh? Ja, terwijl ze zelf ook goed aan de pimpel waren. Oh ja? Ja, zeker. Dat heeft hij ook wel tegen ze gebruikt, zeker, denk ik. Zeker. Maar dat vonden ze ook niet heel erg leuk. Maar hij heeft nog iedereen, ook alle leerlingen, hadden op een gegeven moment gezegd, dan gaan wij ook niet. En zelfs dat hielp niet. Nee, en toen, maar dat heeft nog wel, heeft hij het wel aanhankelijk gemaakt bij de rector nog. Dan is hij gewoon aan de rector gestapt. Van, luister, dit kan gewoon echt niet. Hij vond en dat heeft echt nog wel een staartje gekregen. Want die kerel die mij dus geschorst heeft, die is toen redelijk op zijn sodemieter gehad daardoor. Ja. Maar dit toont ook wel aan dat hij die onrechtvaardigheid niet aankon. Of ja. Dat hij dat niet kon verdragen. Nee. Dat hij daarmee doorging totdat het rechtgezet werd. Ja. Ja. Hoe was jullie leven ook heel comfortabel? Want ik stel me dan zo'n... Want je omschrijft nu een leven op zoals jullie elkaar ontmoet hebben op een hockeyveld. Bij een hockeyclub in het Gooi. Dat klinkt als een hele comfortabele Gooise bubbel. Dat was het ook wel, denk ik. Ja. Het was niet zo dat we uit een stinkend rijk nest kwamen allebei. Maar alles was er wel. We konden zeilen, hockeyen. Ik skateboarden ook heel veel, dat deed hij dan weer niet. Dat kon net iets anders dan. Maar er was heel veel ruimte om op zomerkamp te gaan en te gaan skiën. En ik dan niet, maar hij dan wel. Dat was een Gooise bubbel, kan je het wel noemen. Maar ik denk dat het meeste nog kwam van... denk hoe je thuis dan opgevoed wordt. Hè? Dat het lezen normaal was en dat je de krant las. En ik denk dat dat belangrijker is dan die Gooise bubbel. Mm. Want er zijn ook genoeg mensen uit het Gooi die... leeghoofdig zijn. Laat het daarop houden. Ja. En je geeft al aan... Ik kan me voorstellen, jullie waren geïnteresseerd in literatuur. Dat opent je wereld natuurlijk ook. En ik moest wel lachen. Je vond eigenlijk het leestempo van Derek niet te doen, hè? Later niet, nee. Dat was vooral... het begin was wel zo dat toen ik... Ik ben dan in aanraking gekomen met Amerikaanse literatuur via mijn vader. Via Crosby, Stills, Nash, Young, The Doors, dat soort de Birds. Die we net hoorden natuurlijk. Dat draaiden ja. we net. En hij las toch Stephen King en Tom Clancy, dat soort dingen. Wat ook prima is, by the way. Daar is niks mis mee. Maar toen ik hem voor het eerst On the Road liet lezen... was ik jaar 14. Kerouac, ja. Joh, misschien moet je dit eens lezen. Toen was het echt van, wow, wat is dit? En het ging vooral om de tempo en het ritme. De stijl. We zijn lezers van stijllezer. Hunter Thompson, ook zo'n stijlschrijver. Of Kurt Vonnegut, of noem ze maar op. En daar waren wij wel van. En hij verslond op een gegeven moment die boeken in zo'n hoog tempo. Ja, dat je schrijft, dat is niet te doen. Nee, dat was ook niet bij te houden. Nee, vooral toen hij advocaat was ook al. Hij hartstikke druk had? Ja, las hij ook nog een keer. Ja, ik weet niet hoeveel romans hij per week las. Maar ik ben ook niet zo snel een lezer, moet ik zeggen. En naarmate ik meer schreef, ben ik ook langzamer gaan lezen. Omdat het dan eigenlijk een soort van beroepsdeformatie wordt. Heel vervelend. Maar hij las echt... Dan sprak ik hem weer en dan had hij weer 10 boeken gelezen... waarvan ik er 9 niet kende. En normaal was het andersom, dat ik zei... joh, misschien moet je dit lezen. En dat is best wel... Indrukwekkend, zeker, ja. En jullie vonden elkaar daar. En ik las in jouw boek dat het vooral ook ging over literatuur... over de underdogs en de outlaws. Ja. Wat deed dat met jullie? Ja, wij vonden dat gewoon interessant. Ik denk dat als je een beetje... Ik ben dan toevallig afgestudeerd op de jaren 50... in Nederland of in Europa en in de Verenigde Staten. Het is een beetje een geschiedenis ben je geschiedenis ook gestudeerd, ja. In de jaren 50 en de jaren 60 interessant, met de hippies. Maar er zat altijd nog wat voor. En dat zijn de Beats en de Merry Pranksters later geweest. En als je gemiddelde geschiedenisles op het Willem de Zwijger College... in die tijd had, waar ik op school zat... was het de jaren 50 Amerika, was Walhalla... Iedereen rijk en welvarend. Maar als je dan later... Ik ben later natuurlijk gaan studeren. En dan ga je dus ook echt de jaren 50... Er is ook een zelfkant die niet of nooit eigenlijk besproken wordt... in Amerika in de jaren 50. Enorme armoede. En ook heel veel... de counterculture is echt ontstaan laat jaren 40, begin jaren 50. En die counterculture werd niet overgesproken. En dat vond ik juist heel fascinerend. Dat er dus, buiten die Gooise bubbel dus... Misschien kan je het ook wel zo wel noemen... dat er dus ook nog een zelfkant is van de samenleving... Ja. Waar je eigenlijk niet zo snel mee geconfronteerd wordt. Ja, interessant. En er zijn 2 belangrijke momenten aan te wijzen in het leven van Wiersum... die erg bepalend zijn voor de richting waarin zijn leven is gegaan. Het eerste, het lezen van het boek The Man with the Golden Arm... van Nelson Algren. Yes. Waarom was dat boek bepalend? Mede bepalend. Dat boek begint met een rechtszaak. En ik kan iedereen aanraden om dat toch eens te lezen... omdat de hoofdpersoon heet Jackie Machine. Ik heb het een tijdje geleden gelezen. Maar die man, dat is een heroïne junk. Een kaartdealer. Een illegale goktent. Die op een bepaald moment een verkeerde keuze maakt en iemand vermoordt. En daar heb ik het veel met Dirk ook later over gehad. Dat hij zei van iedereen kan gewoon op het verkeerde moment... op de verkeerde plek zijn en een verkeerde keuze maken. Alleen het heeft enorme consequenties. Rest van je leven. En dat kan iedereen overkomen. Of je nou arm of rijk bent, dat kan iedereen overkomen. En daarom vind ik het belangrijk om die mensen bij te staan. En daarom is dat boek... Het boek begint dus met zo'n... Ja, een verkeerde keuze van iemand wat falikante desastreuze gevolgen heeft. Ja. En hij vond dat je mensen, ook al hadden ze hele erge dingen gedaan, of werden ze verdacht van hele erge dingen, dat daar een context omheen hing. Dat dat ook gezien moest worden en bepleit worden. Hij zei ook al tegen mensen van, joh, ik ga je niet vrij krijgen. Maar ik ga wel proberen de context te schetsen. En misschien om te kijken of er iets van strafvermindering, maar je hebt wel gedaan wat je gedaan hebt. In ieder geval is ernstig. Maar ja. we gaan het wel in de context plaatsen. En dat vond hij heel belangrijk. En een ander belangrijk moment was een stage die hij liep bij een advocatenkantoor in New Orleans. Wat gebeurde daar? Nou, hij ging daarheen en als ik het goed begrijp is dat hij voor Detainees Abroad en voor Amnesty gewerkt heeft. En hij is op death row geweest in New Orleans. Dat is de staat, ik ben even kwijt welke staat dat is. Maar goed, daar hebben ze de doodstraf. En hij is daar toen geweest. Mm-hmm. En hij kwam terug en hij zei, dat is de hel. Dat is verschrikkelijk. En die mensen hebben verdediging nodig. Die wachten daar op hun. Ja, en die weten dus ook niet wanneer. Hè? Dus het kan zijn dat je over 3 weken, bij wijze van spreken, of 15 jaar. Mm-hmm. Dat is onmenselijk, is dat. Dat is onmenselijk. En die zitten daar alleen. De enige die ze spreken is de bewaker. Af en toe wat familie. Dat is het. Dat is onmenselijk. Hij vond de EBI ook onmenselijk. Vond hij ook niet kunnen. En dan, dat is dan, hè, zoals je schetst, ook de reden waarom hij uiteindelijk voor het strafrecht kiest en ook om de underdog te gaan verdedigen. Laten we even luisteren naar een fragment waarin hij dat zelf vertelt, waarom hij het belangrijk vindt. Ja. Nog veel meer dan een jaar of 10, 15 geleden is het nu dus echt zo dat ook een kleine strafzaak enorm bepalend kan zijn voor de rest van je leven. En dat is een... Dat maakt het heel belangrijk om op het goede moment, namelijk al heel vroeg, met een advocaat te gaan praten. De verdachte die altijd vanuit je positie als verdachte vecht tegen een systeem. En of dat systeem heel rechtvaardig is, of dat dat systeem heel onrechtvaardig is, in allebei de situaties heb je een advocaat verschrikkelijk hard nodig. Om te zorgen dat ook het rechtvaardige systeem wel de juiste keuzes maakt en dat je wel de goede verdediging krijgt. En in een onrechtvaardig systeem is dat natuurlijk nog, is dat nog veel groter. En ook het Nederlandse systeem is in bepaalde individuele gevallen heel onrechtvaardig. Ja, dat is ook gebleken natuurlijk op meerdere momenten in de Nederlandse geschiedenis. Hoe dat systeem mensen vermorselde. Hè? Zeker. Hoe maakte hij zich daar druk over? Ja, hij maakte zich niet zo heel snel druk om dingen. Nee, helemaal niet. Maar hij zag het wel. Hij adresseerde dat wel. En dan ondernam die actie. Ja, maar hij... Het was geen drammer ook. Het was gewoon een intelligent, nadenkend mens. En hij probeerde dat gewoon met zijn kunnen en met zijn kennis dat te bestrijden. Zonder dat hij te paard ging met zwaard en al. Weet je dat hij. Hij ging dat gewoon hij bestreed dat middels wat hij in huis had. En dan deed hij stap voor stap. Moet je wel geduld voor hebben, hè? Voor kunnen opbrengen. Enorm veel geduld. Ja. En dat had hij kennelijk. Ja, wonder wel, ja. Veel ook. Ik vind het bewonderenswaardig dat hij zoveel dat hij dat kon. Ja. Wat me ook opgevallen is tijdens het lezen, is dat jij op een gegeven moment, en dat omschrijf je heel eerlijk, dat jij moeite had met het vertrek van Dirk naar Groningen. Ja. Daar gaat hij studeren. Je bent ook jaloers. Schrijf je eerlijk over de vriendschappen die hij vervolgens opbouwt en heeft. Jij lijkt dan wat honkvaster. Misschien meer afwachtend. Ik weet niet. Klopt dat beeld? Nou ja, ik ben naar Amsterdam toe gegaan uiteindelijk. En hij ging naar Groningen, omdat hij zo ver mogelijk weg wilde uit het Gooi. Hij wilde gewoon echt gewoon lekker in niemands land zitten. En ik voelde me... Ja, ik schrijf in het boek dat Amsterdam wil me niet. De stad wil me niet. Dat heb ik ook een tijdje gehad dat het wel heel goed ging. Maar ik voelde me best wel alleen en eenzaam in Amsterdam. Ondanks al mijn sociale verplichtingen en de dingen die ik deed en mijn studie. Ik kon gewoon niet echt een nieuwe vriendschappen maken die ik met hem had, zeg maar. En hij heeft in Groningen een aantal hele leuke jongens ontmoet. Hele leuke jaarclub. En ik ben ook veel geweest in Groningen. Ik was vaker in Groningen dan hij in Amsterdam. Oh, echt? Ja, ik ben er heel veel geweest. Dat waren echt ontzettend leuke gasten allemaal. Hmm. Nog steeds. Hmm. Dus ik was niet daadwerkelijk jaloers dat hij nieuwe vrienden maakte, maar wel dat het zo makkelijk afging op een totaal nieuwe plek en dat het bij mij zo lastig ging. Dat jij het zwaar had eigenlijk. Ja, ik voelde me wel eenzaam. Ja, ik miste hem wel heel erg en dat was volgens mij ook wel wederzijds. Je schrijft ook, als je in de winter van 2001 naar Amsterdam komt, ben ik dolgelukkig. Kom ik eindelijk thuis. Zo voelde dat. Ja, dat is gewoon het elkaar gewoon even snel zien. Op de fiets stappen en even... Ja, we gingen elke donderdag... Wij werkten op vrijdag niet. Dus ik werkte niet, vrijdag ook niet. Dus dan was het altijd... Of donderdagavond al even uit eten, niet leuk doen. Maar vrijdag en zaterdag was meestal boekwinkels af. En lunchen of even naar een galerie. Of we gingen ook veel naar voorstellingen s'avonds. Een beetje de rafelrandjes van Amsterdam. Een beetje uitzoeken. Dat was er toen, was toen nog het NSM-terrein. Je had nog het pakhuis De Zwijger. Dat is nu allemaal verbouwd. Ja, dat was een beetje... Ja, goed, er gebeurden allemaal leuke feestjes en dingetjes. Dus waren we altijd op pad. Dat deden we vroeger ook altijd. Als pubers. Ja. Een beetje het gooien afstruinen met z'n tweeën. Ja, dat heb ik wel gemist. Ja, dat snap ik. Ja. Die tijd, ja. Naar het opkomen voor anderen, hè? Even terug... Want dan raken we toch dat moeilijke deel aan. Hè, over dat hij dus ook opkwam voor zware criminelen. Ja. En dus ook voor de kroongetuigen in het spraakmakende Marengo-proces. Snapte je dat hij dat deed? Want je maakte je veel zorgen. Ja, het is geen kwestie van snappen. Kijk, ik kan daar niks over zeggen, omdat ik geen jurist ben. Dus ik heb geen idee hoe dat allemaal werkt. Mm. En hij had het er ook nooit over, omdat hij er nooit over kon spreken. Wat ik wel weet, is dat hij dat vanaf het begin af aan toch altijd wel cliënten had. Wat ik dan achteraf hoorde van, oh, oké. Okay. Zo. Oké. Okay. Ja. Oh, was dat die en die? Ja, dat is die en die. Dus, maar ik had... Ja, wie ben ik om daar iets over te zeggen, denk ik. Daar oordeelde jij niet over. Ik maakte me enorm zorgen. Zeker toen ik erachter kwam dat hij de advocaat was van... Mm-hmm. Nou, dat die broer was vermoord. Ik wist dat helemaal. Ik wist dat niet. Ik moest dat in de krant lezen dat hij dat was. En toen heb ik wel inderdaad... een aantal keer gesprekken over gehad. En de laatste keer dat ik hem gesproken heb, toen in de auto... dat ging waarop 3 weken van tevoren... heb ik toch wel echt mijn zorgen uitgesproken. Ook wel. Ja, je schrijft, dat was op de begrafenis van de vader van een vriendin. Derek zette jou toen af en je vriendin op een station Amsterdam-Zuid. En ik lees even voor weer een passage uit het boek. Bij het afscheid nemen kan ik het niet laten om toch te benoemen... dat ik me zorgen maak. En dat het wel even genoeg begraven hebben. En dat de dood van een ouder één ding is, maar de dood van een vriend... niet iets is waarop ik zit te wachten. Je krijgt dan een knuffel en een zoen. Ja. En je weet ook precies wat hij toen zei, hè? Ja. Wat zei hij toen? Maak je geen zorgen, alles komt goed, maatje. Dat is het laatste wat hij zei. Ja. Alles komt goed. En dat was dus niet zo. Ja, dat is het eerste wat er dan ook door je hoofd gaat... als je het hoort van, hè, wacht even... maar 3 weken geleden was het toch al koekenij. En ja, mensen hebben wel eens gezegd van ja, hij is naïef geweest en dit en dat. Maar en waarom ben je niet boos geworden op hem? Dan denk ik, ja, maar wie ben ik? Wie ben ik om tegen hem te zeggen dat hij wel iets of niet moet doen? Nee. Het alles zo goed doordacht. Waar je bang voor was, gebeurde, hè? Ja. En het is gezegd ook in het boek, het lukte me lang niet om de woorden te vinden om het op te schrijven. Ja. Om de goede woorden te vinden überhaupt. Ja. Maar je vindt ze toch. Misschien is het mooi om de luisteraar even mee te nemen. Wil je een gedicht, want het boek bestaat ook uit gedichten... is ook uit gedichten ontstaan. Wil je daar een voordragen? Ja, het heet Hoe de Dagen 2. Welk lichaam vandaag de vraag als ik ontwaak? Ontwaak ik wel? Of is het gewenning aan het gebrek, het gat... dat je nog steeds dood bent... Pijntjes, medicijntjes, hardlopen, gesprekken, voeren, niet voeren. Niets helpt. Dit lichaam stinkt nog steeds naar dood, naar rouw, naar jou. Ik kan van alles zijn, vormen, benoemen, slechten, dichten. Maar minder wordt het niet. Ouder wel en sleetser, het slippende leven, het sterven... en de herinneringen die me aandoen in de vorm van een lijf... Fantoom, een droom. Vannacht was ik het lichaam van je vrouw... toen je in haar armen stierf die ochtend op straat. Doder dan dit werd ik niet eerder wakker. Doder dan dit kan ik niet zijn. Nou, dat is ook al meteen een heel indrukwekkend gedicht, zeg. Dat is hoe ik me voelde. Ja. Ik heb echt het idee dat ik een stuk... dat je echt doodgaat ergens. Mm. En dat je dan maar kijkt hoe je verder moet. En ik heb toen ik uiteindelijk de taal wel weer kon vinden na een jaar... heb ik besloten om weer terug te gaan naar dat jaar. dan daar naar die 10 dagen. Want ik moest daar weer opnieuw doorheen. Ja. Ik moest dat beschrijven om enigszins het idee te hebben dat ik grip had op mijn leven. Tot slot. Ja. Het boek blijft, want dat is gepubliceerd. Zeker. Dat kunnen mensen kopen en lezen. Wat blijft voor altijd van Dirk Wiersum daarnaast? De liefde, denk ik. Zo simpel is het. De liefde voor hem, van hem? Wat bedoel alles. Je daarmee? Mijn herinneringen, het ontsamen zijn. Het is het, als mensen vragen van hoe gaat het nu en waar ben je nu? Dan zeg ik, ik ben hem heel dankbaar. Ik ben heel dankbaar voor de 30 jaar dat hij mijn vriend heeft willen zijn. En die liefde die daaruit voortkomt. En ook zeker de liefde die voortgekomen is uit zijn dood. Ik ben er niet dankbaar voor, dat kan ik nog niet zeggen. Dat is een belangrijk thema in mijn boek Dankbaarheid. Misschien komt dat ooit nog. Maar ik ben heel dankbaar voor het feit dat ik hem 30 jaar heb gekend. Het is een mooi mens. En hij heeft heel veel mensen geraakt in wat hij deed. En dat vond ik ook echt fantastisch. Hoe gek het ook klinkt op zijn uitvaart. Die 600 mensen die er zaten, daar hadden het wel 3 keer zoveel kunnen zitten. Ja. Dank je wel, Lucas, voor het delen van deze verhalen over Dirk Wiersum. Graag gedaan. Lucas Heers schreef een boek over zijn vriendschap met Dirk Wiersum. Het boek heet Shotgun Wedding. De Wat Blijft Lijn. Nou, want we vragen ook steeds aan u, lieve luisteraars. Wie heeft op u een onuitwisbare indruk achtergelaten? De persoon die ik graag nog eens in het zonnetje zet is mevrouw Clemens Schreuner. Een aantal jaren terug al overleden, maar in de jaren 70 heel bekend, omdat ze initiatiefneemster was van de oprichting van de Vereniging tegen Kindermishandeling. Al in de jaren 50 schreef ze haar proefschrift over psychische kindermishandeling. En haar voortdurende drive om dit thema bespreekbaar te maken, ze werkte in die tijd bij de kinderpolitie, heeft het onderwerp kindermishandeling in Nederland heel nadrukkelijk op de agenda gezet. Met de oprichting van de Vereniging tegen Kindermishandeling en alles wat daaruit is voortgekomen, heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de bescherming van kinderen. Ze kwam op mijn pad, ik ben Celia Kleiweg de Wit, omdat ik tijdens mijn studie sociale geneeskunde speciale belangstelling had voor dit thema. Zij werd mijn mentor en door haar heb ik 3 jaar stages kunnen lopen bij een scala aan organisaties die te maken kregen met kindermishandeling. Ik kwam zelf uit een beschermd gezin en wist in het begin niet wat ik hoorde en meemaakte. Daarmee heeft deze periode een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Na mijn studie hebben we altijd contact gehouden. Mevrouw Clemens is heel erg oud geworden. Haar leeftijd gaf ze overigens nooit prijs. Hoe moeilijk haar fysieke situatie door haar toenemende blindheid ook werd, ze bleef altijd naar oplossingen zoeken. Haar dierbare vioolmuziek stampte ze in haar hoofd, zodat ze kon blijven spelen. Ze liet zich voorlezen en schonk de boeken aan de voorlezer. Of liet zich rijden naar concerten en betaalde het kaartje van de chauffeur voor het concert. Een bijzondere, soberlevende vrouw die te bescheiden was om de credits van haar strijd tegen kindermishandeling in ontvangst te nemen. Celia Kleiweg de Wit over mevrouw Clemens Schreuder en haar strijd tegen kindermishandeling. Dit was het eerste uur van Wat Blijft. Straks het leven van documentairemaker Hedy Honigman en aandacht voor filmster, fotograaf, beeldhouder en politica Gina Lollobrigida. Tot zo, na 1 uur. Radio 1. 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021 gedaald naar het laagste niveau in jaren. Uit CBS-cijfers blijkt dat er een daling was van 5%. Een stikstofoverschot is stikstof die nergens voor gebruikt wordt en in de lucht of bodem verdwijnt. Een groot overschot wordt gezien als slecht voor het milieu. De daling in 2021 komt onder meer doordat er in gras voor de koeien minder stikstof zat. Ook waren er minder varkens en kippen dan in het jaar ervoor. De politie in Californië heeft enige tijd een wit busje omsingeld in de zoektocht naar de man die dit weekend 10 mensen doodschoot in een voorstad van Los Angeles. Op beelden leek het alsof iemand over het stuur van het voertuig hing. Of het gaat om de dader van de schietpartij is niet bekend. De politie heeft daar nog niets over gezegd. Zaterdagavond opende een schutter het vuur in een dansstudio in Monterey Park. Daarbij vielen 10 doden en raakten 10 mensen gewond. Over een motief is nog niets bekend. Als Polen tanks van Duitse makelij naar Oekraïne stuurt, zal Duitsland dat niet tegenhouden. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock gezegd tegen een Franse tv-zender. Dat interview kwam na een top tussen Duitsland en Frankrijk in Parijs. Oekraïne vraagt al langer om tanks in de strijd tegen Rusland. Polen en Finland willen Leopard-tanks leveren, maar omdat die van Duitse makelij zijn, is daarvoor toestemming nodig vanuit Berlijn. In Rusland heeft de voorzitter van het Lagerhuis gereageerd op het besluit van ruim 50 landen afgelopen vrijdag om een nieuw pakket wapens naar Oekraïne te sturen. Hij zei dat dat zal leiden tot een wereldwijde ramp. Landen die meewerken aan de leveranties riskeren zelfvernietiging, zei de Rus. Het weer. Het is vannacht droog en bewolkt. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Ook overdag droog, overwegend bewolkt. Het wordt maximaal 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft. Straks aandacht voor het leven van gelauwerd documentairemaker Hedy Honigman. En aan het einde van het uur natuurlijk weer de Wat Blijft-lijn, waar u als luisteraar aandacht kunt vragen voor wie in uw omgeving een onuitwisbare indruk heeft bestaan. Wat Blijft. Een Italiaanse filmster van wereldformaat, altijd omringd door een batterij fotografen. Ze brak door in de jaren 50, blonk uit in haar komische rollen, maar bleek nog veel meer in haar mars te hebben. Want ze kon van alles, ze kon zingen, ze kon tekenen, beeld houden. Ze publiceerde een fotoboek, had ook politieke ambities. Gina Lollobrigida werd geboren in 1927 en rolde via schoonheidswedstrijden in de filmindustrie. Ze begon met kleine rollen, maar haar talent werd al gauw ontdekt. In 1953 kreeg ze een hoofdrol in de comedy Pane, Amore e Fantasia. Die film werd een kaskraker. Haar naam was gevestigd en daarna volgden rollen in Hollywood. Maar ja, ze bleef wel echt op en top Italiaanse. Now I can tell you that I am to bear the child of our love. Now you will be queen over Israel. And our son shall reign after me. No. I gave promise to God that I would return to my own land. For that he granted me your life and his forgiveness. Een fragment uit de film Solomon en Sheba was dat, waarin zij de koningin van Sheba speelde. Lollobrigida die overleed afgelopen maandag op 95-jarige leeftijd in Rome. Ik heb contact met schrijver Rosita Steenbeek. Rosita, goedenacht. Goedenacht, Lara Billy. Jij woont al jarenlang in Rome en ik ben zo benieuwd hoe dit nieuws van haar overlijden daar aangekomen is. Nou, dat was daverend nieuws. Zij zou op alle voorpagina's van alle kranten geprijkt hebben, waren het niet dat op die dag de maffiabos werd gepakt. Oh, ja. Ja, Matteo Messina Denaro. En ook alle radio- en televisieprogramma's waren daaraan gewijd. Maar er werd dan op een bepaald moment, toen ze over de maffia waren uitgepraat, gezegd: er is nog meer heel groot nieuws. Onze Gina Lollobrigida is ons ontvallen. En de kranten stonden daar ook van vol. Wij kennen haar hier natuurlijk. Ja, haar naam kennen we. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe beroemd zij was in Italië. Kan je daar iets over zeggen? Ja, ze was zeer beroemd. Ze was een soort familielid. Ze was vaak ook op televisie te zien, in kranten. Films werden vaak opnieuw vertoond. En natuurlijk de sla, La Lolo. Genoemd naar Lollobrigida. Oh joh, dat wist ik niet. Ja, Lollo Rosso. De rode Lollo en de Biondo. Ja. Ja, die krulsla. En men is het er nog niet over eens of dat te maken heeft met haar prachtige krullen. Of met het feit dat ze een periode veel ondergoed droeg met roesjes en Oké. Nou, dat. Maar het hoort dus nog steeds bij het huishouden, La Lolo. En we hoorden net even een fragment uit de film Solomon en Sheba. Wat voor rollen speelde zij zoal? Nou, zeker die eerste lange jaren, vooral in typisch Italiaanse films. En het mooie, aantrekkelijke, pittige meisje. Pana, Amore e Fantasia bijvoorbeeld. Daar wordt ze ook La Bersagliera genoemd. En de Bersaglieri waren de scherpschutters. Dat was het elitekorps van het leger. En altijd het hoogtepunt bij een parade als zij langskwamen. Want ze hadden zo'n bos zwarte veren op hun helm. En ze renden in plaats van dat ze marcheerden. En Lollobrigida is altijd La Bersagliera genoemd. Ook vanwege haar pittigheid en haar scherpe tong. Mm. La Bersagliera, de scherpschutster. Kijk. Dus in die film speelt ze die rol. En dat is ook altijd aan haar blijven kleven. Klein, pittig, stralend. Had ze die, sorry dat ik je onderbreek, Rosita, maar had ze die scherpe tong ook buiten de film dus? Ja. Nou, ze vond het op een bepaald moment ook vervelend dat het altijd maar om haar schoonheid ging. En haar seksbomrol. Mm. Ja, want dat zag ik ook terug in alle, nou, vrijwel alle necrologieën die ik las. Het gaat alsmaar over haar schoonheid. Dat ze haar carrière begon met de schoonheidswedstrijden. Dat natuurlijk ook wel echt zo is. Maar zij kon zoveel meer, hè? Ze kon heel veel meer. Ja, ze kwam uit een klein plaatsje, een heel mooi plaatsje in de buurt van Rome. En haar vader was zeer wel to do. Had een hele grote meubelfabriek. En die is gebombardeerd in 1944 door de Amerikanen en de Engelsen. En toen zijn ze naar Rome gegaan en toen wilden ze naar de kunstacademie. Dat heeft ze ook gedaan. En ze heeft dat zelf betaald door het verkopen van tekeningen. Dus ze wilde zelf schoonheid maken. Ze wilde zelf kunstenaar zijn. En toen deed ze ook mee aan die misverkiezing en werd ze ontdekt. En rolde ze de filmindustrie in. Maar ze heeft altijd die ambitie gehad om ook te creëren, behalve te acteren. Mm. Dan creëer je natuurlijk ook, maar ja, toen is ze op een zeker moment ook gaan beeldhouden en gaan fotograferen. Ja, en ik heb ook een fragment uit de film La Donna Più Bella del Mondo uit 1995, waarin ze een operazangeres speelt en zelf ook zingt. Zullen we het even laten horen? Ja, dat is inderdaad indrukwekkend. Ze is echt een sopraan. Ja. Dit is toch wel echt indrukwekkend, Rosita? Ja, zeer indrukwekkend. Ze heeft ook een opleiding gedaan. En in die film zingt ze ook vrolijke caféliedjes. Maar ook dit. Ja, en ook de beroemde aria Visi d'arte, Visi d'amore. Uit de Tosca, die zingt ze ook. Ja, ze kon veel. Zo. Ja. En hoe kan het dan toch dat ook nu in de verhalen die je over haar leest, het woord seksbom dan weer terugkomt? En waarom, als ze zoveel kan, is dat wat aan haar blijft kleven, denk je? Ja, dat is wel ergerlijk. En dat is trouwens in Italië veel minder. Oh ja? In Italië weten ze veel meer van haar af. Weten ze dat ze al deze talenten had. En werd ze ook gerespecteerd. En in andere landen zie je dan toch dat ze vooral als seksbom wordt afgeschilderd. Maar in Italië hebben ze het ook over haar politieke ambities. Dat is natuurlijk ook verrassend. Ja, daar moeten we het ook nog even over hebben, hè? Ja, het is een hele veelzijdige vrouw. Ja, ze wilde het Europees Parlement in voor de Partito Democratico. En vorig jaar nog wilde ze eigenlijk opnieuw een politieke rol met een zeer linkspartijtje. Ze gaf trouwens ook heel veel weg. Maar dat deed ze echt op late leeftijd, toch? Ja, want je hebt de 95ste. Toen had ze nog wel zin om even de politiek in te gaan. Ja, de politiek in te gaan had ze eerder dus ook. Ja, in het Italiaanse parlement. En dan zou ze niet de oudste zijn geweest. Hm. Want Giorgio Napolitano, die is 96. En Liliana Segre, een Auschwitz-overleefster, die zit ook daar in het parlement. Dus ze dacht, nou, ik kan daar ook wel mijn stem laten horen. En dan dus zeer, zeer links. Maar ze heeft dus altijd ook zin gehad om ook op 95-jarige leeftijd nog misschien wel iets anders te gaan doen met haar leven. Ja, ja, ja, dat was ook het originele van haar. En ze was bevriend met Fidel Castro bijvoorbeeld. Dat vond ik ook zo verrassend. En toen ze als fotograaf bezig ging, toen heeft ze de meest uiteenlopende mensen voor haar lens gekregen. Kissinger. En ze zei tegen Kissinger, nu ga ik naar Fidel Castro. Oh, echt? Ja. En dat fotograferen, want dat deed ze naast dat ze filmster was. Hoe verdienstelijk was ze daarin? Alberto Moravia heeft een inleiding geschreven. De grote schrijver en intellectueel. Je bent bevriend met hem, toch? Ja, ik ben bevriend met hem geweest, ja. Ja. En die, ik weet niet meer precies, ik heb het heel lang geleden gelezen, maar die is toch vol lof voor haar. Voor haar werk als fotograaf. Als fotograaf, ja. Ja, ze heeft trouwens ook La Romana gespeeld. Zijn hoofdrol in een beroemde roman van hem, die verfilmd werd. Mm-hmm. Over de prostituee die edelmoedig is en de verdorven maatschappij. Dus er waren allerlei banden. En we hadden het net al even over hoe zij dan in het, nou ja, hier in andere delen van Europa of misschien ook wel in Amerika beschreven werd en wordt. Dat ze vooral heel aantrekkelijk was. En daar wordt het woord sekssymbool dus gebruikt. Heeft haar dat zelf in de weg gezeten, denk jij? Ja, ik denk het wel. Ik denk het, ja, voor een deel. Ze heeft ook natuurlijk wel beseft dat door haar schoonheid er heel veel op haar afkwam en dat het misschien ook makkelijker was om om allerlei beroemdheden voor haar lens te krijgen. Mm-hmm. Maar ze ambieerde ook wel meer wat degelijke rollen, wat dramatische rollen. Terwijl ze toch vaak dan die rollen kreeg van het mooie meisje. Oh, ja. Daar heeft ze wel eens over geklaagd, ja. Ze had wel andere ambities. Interview. Ze had andere ambities, ja. Ja, dat... ja. En toen is ze dus ook al heel snel met dat beeld houden en fotograferen en de politiek bezig gegaan. Mooi hoor, hoe je haar beschrijft ook. Wat blijft, Rosita, wat jou betreft, als je aan Lola Brigida denkt? Wat blijft van haar? Een groot levenskunstenares. En met een ongelofelijke nieuwsgierigheid naar het leven en ook zeer bewogen met de medemens. En vandaar en ze heeft ten volle geleefd. Ten volle, prachtig. Prachtig, prachtig. Rosita Steenbeek, dank je wel. Fijn dat je met ons wilde stilstaan bij het overlijden van Nagina Lollobrigida en wat zij betekend heeft, ook voor jou dus. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Tot. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Fiets over Engelbert Noorstad. Met poten blauw bevroren en de bibbers tot aan het gat. De reis nog schouw was lange en de snij jouch mij ons lief. Maar ik wist dat ik het redden zou als ik ze zag, de vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En Zin in huis, gigantisch groot. Ja, zo gaan we. Terug aan van rechterkant. Rome naar Groningen. We zitten daar opeens. Een nummer van Arno van der Heijden. Hij was acteur, cabaretier, zanger, programmamaker. Een ware beroemdheid in Groningen. Zijn dood komt in het noorden dan ook hard aan. Als ras-echte entertainer was hij verantwoordelijk voor allerlei theater- en cabaretvoorstellingen. Hij maakte ook voor de lokale omroep een aantal goed bekeken televisieprogramma's. Hij overleed afgelopen week, heel recent, op 61-jarige leeftijd. En hier bij me in de studio is Rolf Schreuder, die jarenlang met Arno van der Heijden heeft samengewerkt. Rolf, wat fijn dat je er bent. Ja. Dat nummer wat we net hoorden, dat is een belangrijk nummer, hè? De Vief. Ja, dat was in Groningen had je, als je vanuit de richting Assen kwam, de A28, had je de skyline, daar zag je dan de vijf pijpen van de energiecentrale, de Hunzencentrale Groningen. En die gingen in 95 tegen de vlakte, omdat daar een nieuwe bouwwijk werd gebouwd. En daar was de bevolking van Groningen niet blij mee. Die kwam in opstand en nou ja, goed. Goed, die pijpen moesten gaan. En toen was er een project van RTV Noord. Er werden dus artiesten benaderd om een lied te maken over die vijf pijpen. En die van Arno was daar veruit de mooiste en beste van. En de tekst is van Jan Veldman. En dat was een videoclip bij Arno. Had in die tijd een radioprogramma op Radio Noord, Half Put. Dat is een beetje van nu te vergelijken zeg maar, met Spijkers met Koppen. Mm-hmm. Er werd heel veel lokaal nieuws werd daar opgeklopt. En met fake gasten en echte gasten. En de hele cabaret scene van Groningen deed er aan mee. Waaronder Bert Visser, Jochem Meijer, die studeerde toen in Groningen. Die was ook een vaste gast in het programma. En nog andere bekende Groningers. En dat was allemaal onder leiding van Arno. En die was het stralende middelpunt daarin. En dit was dus de grootste hit over de vijf pijpen. Ik ga trouwens even een flesje wijn openmaken, als je het goed vindt. Want ik wil ja, even dat mag altijd. Klinken op Arno. Dat zou hij zelf ook. Zou hij dit waarderen, wat je nu doet? Ja, dat weet ik wel zeker. Je pakt even. Ja, ik zit zelf in mijn droge januari, maar ik. Maar je kunt toch voor Arno wel even een uitzonderingetje maken? Ja, zo werkt dat dus niet. Nou ja, ik schenk een klein drupje in voor jou misschien. Zie maar wat je doet. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ik kan wel even proosten. Toch? Dat kunnen we doen even, ja. Nou, dan proosten we bij deze even op Arno. Arno, cheers. Proost. Deed hij dit vaak, proosten? Dat was wel een van zijn Hobby's, favoriete bezigheden. Ja. Ja, zeker. Maar in die tijd, ik praat nu over de jaren 95, 96, toen dat radioprogramma bestond. Toen had hij theaterprogramma's en Snabbels in het Land. En dat programma was op zondagochtend. Wij verzamelden ons dan 's ochtends om 7:30 bij die kroeg. We hadden gewoon een sleutel van het café. En daar gingen wij dan een complete studio bouwen. En Arno kwam dan in de loop van de ochtend ook. Maar dan was hij gewoon na die voorstelling, was hij gewoon 's nachts doorgegaan. Eerst even de kroeg in en dan 's nachts in bad. En dan zijn programma voorbereiden en dan een beetje doezelen in bad. En het programma verder, want hij was zeer punctueel en zeer gedreven om dingen goed te doen. Want hij was subliem in interviews en het programma stond als een huis. En dan kwam hij om 8:30 kwam hij ook de kroeg in. En dan werd onder het genot van een birrenburgje of een biertje werd het draaiboek doorgenomen. Echt waar? En werd dat programma er doorheen gestouwd. En in een volle kroeg met allemaal enthousiaste mensen. Live muziek en live combo wat hem begeleidde. En hij zong zelf ook meestal nog een lied. Hij heeft een prachtige stem ook, hè? Hij heeft echt een fantastische stem. Ja, het was natuurlijk ook vreselijk dat hij keelkanker kreeg. Want, daar is hij ook dus uiteindelijk aan overleden? Uiteindelijk is hij aan overleden. En we hebben een gezelschap waar wij een paar jaar geleden een Christmas pantomime mee hebben gemaakt. Met onder andere Bert Visser in de hoofdrol. En Arno had ook een grote rol. Dat was Sneeuwwitje. Dat was eigenlijk de laatste grote voorstelling. Waar Sneeuwwitje? Sneeuwwitje en een stuk of 7 dwergen. Het was een Christmas pantomime. Dus dan spelen de mannen spelen vrouwen en de vrouwen spelen mannen. Heerlijk, ja. En het vervolg daarop, dat was dan Broodkapje. En daar zouden wij voor corona mee de theaters in gaan. En al die voorstellingen waren al verkocht. Maar Arno die moest afhaken, omdat het gewoon niet meer ging met zijn stem. Maar die hele voorstelling heeft alleen maar de première meegemaakt, omdat de rest door corona verviel. Dus dat project is zit nog in de trailer. Maar Arno die is wel één keer wezen kijken. Dat was een heel heftig moment. Maar hij is één keer stond hij opeens in de coulissen bij een repetitie of bij een generale stond Arno er. En heeft hij de hele club ook nog even gezien. Maar het was zo'n gedreven en zo'n punctueel. Hij leefde in alles was hij groots. Groots in uitvoering. Hij leefde ook groots en meeslepend, zoals jij het omschrijft. Bert Harders, een Groninger artiest en zanger, die zei vanochtend in een column van Arno's en Kaas branden aan twee kanten. Dubbel licht. Ik las dat. Ik hoorde dat ook. Dat is een gesproken column, hè? Precies. En dat was ook zo. Arno leefde alles groot en snel en veel en gedreven. Maar ook, ik was gewoon een technicus, maar wij maakten met z'n allen dat programma. En je voelde je gewoon, voor hem liep je gewoon een stapje harder. Mm. Omdat hij vroeg alles van mensen, maar je had ook gewoon een hele goede... Je had het voor hem over ook. Precies, je had een hele goede collega. Het klinkt ook alsof je samen iets moois maakte. Precies, nou ja, dat proces, daar wilde je gewoon bij zijn. Dat ja. Is gek. Wat was hij, want hij kon van alles, hè? Cabaretier, hij was zanger, acteur ook, entertainer, zoals je hem omschrijft, programmamaker. Ja. Was hij nog meer? Hockeyer ook, heb ik nooit gezien. Maar ja, want ik hoorde ook nog dat hij in die column gesproken, dat hij dus na dat programma... Nog even ging hockeyen. Even nog ging hockeyen. Ja, precies. En daarna de derde helft natuurlijk ook weer meemaakte. Niet. Ja, dus, maar dan verkeerde hij misschien ook al een beetje in een continue staat van beneveld zijn. Dat was zijn, hem nauwelijks te merken. Nee, dat was... Goed. Misschien een beetje. Nou ja. Misschien een beetje. Hij was altijd enthousiast en blij en goed. Maar hij was ook heel kritisch. Kijk, als er dingen misgingen of iemand... je werkte aan een stuk waar iemand zijn teksten niet leerde. Want hij was, als hij verscheen op een repetitie... wist hij elke lettergreep, had hij uit zijn kop geleerd. En dan rekende hij mensen wel af als, als die niet hetzelfde deden. Waar was hij het beste in, denk je? Improviseren. Ja? Live interviews, telefonische interviews voor de radio, maar ook in het theater. Bij zijn laatste shows ging hij dan eerst overdag het dorp of de stad in waar hij de voorstelling gaf met Piotr, zijn fotograaf. En dan maakten ze foto's van de plek waar ze waren. En dan maakten ze daar een lopend verhaal in. En dan ging hij daar al improviseren. Dat begon hij daar de voorstelling mee. En dan benaderde hij mensen uit de zaal. Liet hij ook reageren. En dan was hij zo spitsvondig en zo scherp. Dat is ongeëvenaard. Ja. En hij werd wel ook een Bourgondische Groninger genoemd. Waar kwam dat vandaan? Ja, volgens mij zijn ouders kwamen uit zuidelijke gebieden. Volgens mij uit Brabant, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij ook, dat las ik ergens. Maar Arno die is in Winschoten geboren, want toen zijn vader daar huisarts was. En dus hij is echt een Groninger, maar hij was ook francofiel. En zeker wel een Bourgondier. Ja, want sommige liedjes, ik heb het teruggeluisterd op Spotify, klinken bijna als Franse chansons. Precies, nou, daar was hij ook enorm liefhebber van. Ja? En ook over wat Bourgondisch betreft, als bij hem een vergadering thuis was, dan stond hij gewoon de hele avond in de keuken te koken. En dan stonden de heerlijkste dingen op tafel. En dan kwam je gewoon voor een brainstorm, voor een nieuw programma idee of iets voor Noorderzon, voor het Noorderzon Festival. Heeft hij 20 jaar een programma gepresenteerd, elke dag. Nou, daar ging hij ook helemaal in. Dan was hij gewoon in de laatste week van augustus was hij gewoon nergens anders voor benaderbaar, alleen voor zijn programma. En dan ging hij dat Noorderzon Festival ging helemaal in. Helemaal in. En ook daarna zit. Of course. Welke rol speelde hij in Groningen? Want ik heb het idee dat de hele provincie in rouw gedompeld is. Als ik lees hoeveel er over hem geschreven is in alle bladen en alle verteld is in alle programma's. Van de zomer kwam hij groot in het weekendkatern van Dagblad van het Noorden met zijn hele verhaal. Toen werd dus duidelijk dat hij inderdaad ernstig ziek was. En dat het ook niet meer goed ging komen. Precies. En toen kreeg hij in oktober, of in november, kreeg hij de Harte Bliksem. Dat is een culturele prijs in Groningen. En die kreeg hij toen voor zijn hele oeuvre. Toen is hij ook nog verschenen om de prijs op te halen. Met gelijk de opmerking, het is een wisselbokaal. Ik kon niet erin leveren. Dat wist hij al zeker. Maar zelfs op dat moment nog de humor hebben. Precies. Ja. En in Groningen we hebben hier de top 2000. Maar in Groningen heb je de Groninger Duizend. En daar stond zijn liedje van de Vief dat je net hoorde. Dat stond ergens op 300 of zo. En toen zijn er op de socials een aantal mensen geweest. En ook collega's van hem. Die zeggen van, eigenlijk moeten we zorgen dat Arno als cadeau hoog in die Groninger Duizend komt. En hij kwam dus op nummer 2 terecht. En heeft op televisie ook nog op Oudjaarsdag de kijkers, luisteraars daarvoor bedankt. Wat blijft er na zijn overlijden, wat jou betreft, Rolf? Nou, die enorme vibe van... het was een prachtmens. En liefde voor Arno. Dankjewel en sterkte ook, want hij wordt komende week begraven. Rolf Schreuder, veel sterkte deze week. Graag gedaan, dankjewel. Wat blijft... Hedy Honigman, geboren 10 oktober 1951 in Lima, Peru. Filmmaker van onder andere Hersenschimmen. Tot ziens. documentairemaker van Melancholie, een ondergronds orkest, daar kent u er misschien ook van. Winnaar van 2 Gouden Kalven en de oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Gehuwd geweest met filmmaker Frans van der Staak en moeder van Stefan. Overleden 21 mei 2022 in Amsterdam. Clary Polak volgt het spoor terug. Wat blijft na de dood van Hedy Honigman? Wat mij altijd geïnteresseerd heeft in alle films zijn de goede mensen en niet de slechte. Dat zei Hedy Honigman in haar laatste film, waarin ze zowel hoofdpersoon als regisseur is. Hedy Honigman was gefascineerd door mensen die de kunst verstonden van het overleven. Niet zo gek als je bedenkt dat ze de oudste dochter was van een Pools-Joodse moeder die als kind in de jaren 30 was gevlucht naar Peru, en een vader die in de oorlog wist te ontsnappen uit het concentratiekamp Mauthausen. Haar films gaan over mensen die tegen de klippen op iets van het leven proberen te maken. Over overleven en over de kracht van kunst daarbij. Ik volg haar werk al sinds ik haar voor het eerst interviewde over haar film Het Ondergronds Orkest. Dat was ook de film waar documentairemaker Esther Gould haar carrière begon. Als researcher en later als regieassistente van Hedy. We waren elkaars buddies, filmbuddies. Het was ook een soort vriendschap. Maar goed, vriendschap? Nou, wel een vriendschap, maar eigenlijk gewoon een vriendschap. Maar ook een samenwerking, dus het was... Nee, niet eens. Sorry, ik neem soort weg. Het was een vriendschap. Kijk, bij Hedy liep volgens mij het privéleven en werken was één ding. Dus als heel letterlijk als ik naar haar toe ging, ik ging eigenlijk altijd naar haar toe, thuis, om te werken. Maar dat begon met een paar uur niet werken. Kletsen, alle kanten op. En waarover? Dan, nou, alles. Heel vaak was het een soort mengeling van kletsen over het leven, de politiek, de liefde, het nieuws. Dus ja, dat liep allemaal in elkaar over. En dat had een enorme schoonheid, vond ik. Het betekent wel dat dagen nogal lang waren, dat wel. Dus wij waren heel vaak tot diep in de nacht aan het werk. Was het moeilijk om je los te maken van haar? Ja. Ja, dat was wel moeilijk, ja. Volgens mij heb ik er een paar jaar over gedaan om te stoppen met de samenwerking. Nam ze het je kwalijk uiteindelijk toch? Stiekem. Ik weet niet of ze me kwalijk nam, maar ik denk, ze vond het volgens mij gewoon zelf erg. Voor zichzelf vond zij het jammer. En daar was ze best open over. Kwalijk nemen zou ik het niet zeggen, maar gewoon niet in haar belang. Hoe zou je haar films karakteriseren? Ik vind haar films eigenlijk heel romantisch en heel poëtisch. Dus Hedy is ooit begonnen als dichter. En dat vind ik altijd best wel veelzeggend. Dus toen ze in Peru, ik kende haar uiteraard toen niet, maar toen ze in Lima een jonge vrouw was, was ze heel veel met poëzie bezig. En Hedy heeft een heel geëngageerd en romantisch wereldbeeld in mijn ogen. Ik bedoel, Hedy zei ook altijd, ik wil niet filmen met mensen waar ik een hekel aan heb, bijvoorbeeld, hè. Terwijl je hebt allerlei geweldige filmmakers die juist de donkere kant van de mensen opzoeken. En Hedy was daar nooit in geïnteresseerd. Maar dat vind ik ook interessant, dat zij met haar films ook een soort pleidooi of zo voor lieve, ontroerende, mooie mensen. Daar wilde zij films over maken. Terwijl haar achtergrond nou niet bepaald vol was met lieve, ontroerende en mooie mensen, geloof ik. Nee. Nou, zeker als je haar Holocaust-achtergrond in de zin van... Ja, ik denk wel, er zit natuurlijk wel trauma, zeker bij haar ouders. En zeker bij haar vader. Nee, dat klopt. Dus het is ook een statement. In mijn optiek heeft Hedy haar leven lang met haar films een statement gemaakt. Eigenlijk voor de mensheid. Dus ik vind het ook eigenlijk een politiek statement. Maar het is ook een poëtisch statement. Ja. Voor de mens. Voor de goedheid van de mens, ja, eigenlijk. Als ik naar haar films kijk, dan valt me ook op dat er altijd een enorme weemoed uitspreekt. Ja. Melancholie, weemoed. Ja, zeker. Ik vind ook dat het haar films heel erg karakteriseert. Kijk, in haar films blikken mensen veel terug. Dat is een beetje inherent aan de vorm die ze vaak kiest. Hè? Dus gesprekken met mensen. Zij haat het woord interviews, maar gesprekken met mensen die op iets terugblikken. En per definitie zitten die thema's van herinnering en, ja, en daardoor melancholie zitten als vanzelfsprekend eigenlijk in de film ingebakken. Ja. Nee, dat klopt, ja. En Hedy was een hele melancholische vrouw ook zelf. Ze koos ook niet de meest lichte thema's, volgens mij, voor haar films. Er zitten een aantal terugkerende thema's in haar films. Maar één daarvan is wel de schoonheid van kunst. Ja. En de troostende werking van kunst. Dat zit in meerdere films. Dus ja, zware thema's, maar elke keer is daar weer de schoonheid van creativiteit of zo, hè? Dus en de overlevingskracht van de mens. Het is namelijk ook de kunst van het overleven waar, ja, ze het over heeft. Ja, en die viert ze ook. Dus ik ben met je eens, haar films gaan vaak over zware thema's. Oorlog, ballingschap. Maar er zit altijd ook een viering in van hoe de mens zich toch weet te redden en daarmee omgaat. En niet alleen weet te redden als in een dak boven je hoofd, maar iets van het leven maakt. Iets groters, iets mooiers. Iets. In feite zou je ook kunnen zeggen, alle films zijn een weerspiegeling van haarzelf. Het zijn allemaal zelfportretten. En aan het einde heeft ze natuurlijk een echt zelfportret gemaakt. Hè? Ja, er is geen weg. Er is geen weg. No hay camino. Ze wist dat ze ziek was. Niet alleen MS had, maar ook kanker. En wilde ook dat er een film over haarzelf heeft gemaakt zou worden. Ja. Waarom, denk je? Kijk, Hedy zei altijd dat ze niet geïnteresseerd was in premières en aandacht en roem en gedoe. Dat geloof ik deels in de zin dat zij, kijk, wat haar dreef om films te maken heeft niks te maken met de aandacht of de shine. Maar ze had wel een grote behoefte aan erkenning. Het zegt heel veel over Hedy dat wij op het Nederlands Filmfestival waren, want de film Crazy was genomineerd en we moesten over de rode loper. En er waren allemaal fotografen. Die stonden daar, maar die stonden natuurlijk te wachten op Carice van Houten en Halina Rijn en zo. En niet op Hedy Honigman. En toen is zij gewoon letterlijk waar ik bij stond, is zij naar zo'n fotograaf gestapt. Tik, tik, tik. Waarom maakt u geen foto van mij? Ik ben Hedy Honigman. En ik heb een documentaire gemaakt. En die is genomineerd. Ja, ik vond dat heel grappig. Maar zij vocht altijd wel voor de erkenning van de documentaire. Die dan wat lager op de ladder staat, hè, op zo'n festijn in Utrecht. Ja. Maar ook voor eigen erkenning. Zij zocht wel erkenning. Wat heb je van haar geleerd? Ja, ik zou bijna alles, nou, alles is een beetje overdreven. Maar ik heb heel veel van Hedy geleerd. Dus zij is mijn filmschool geweest. Maar om te beginnen eigenlijk de liefde voor documentaire. Omschrijft die liefde voor documentaires? Dat er twee dingen heel mooi samenkomen. En eentje is gewoon een passie voor verhalen vertellen en, nou, kunstenaarschap. Hedy vond dat ik altijd een beetje een stom gewichtig woord. Hè. Zij zei altijd, ik ben een filmmaker, geen filmkunstenaar. Zij vond het woord kunstenaar te verheven voor haarzelf en haar werk. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, bij documentaire maken is een soort mengeling, is een hele mooie samenkomst van engagement en een soort betrokkenheid met de werkelijkheid, wat er om je heen gebeurt, de wereld. En de schoonheid van verhalen vertellen en de kunst van verhalen vertellen en alles wat daarbij komt kijken. De schoonheid van het beeld, montage, muziek. Dus ja, dat komt heel mooi bij elkaar bij documentaire, want je moet allebei doen. Ik Kijk, deze podcast heet Wat blijft. Wat blijft voor jou van haar? Ja, kijk, haar films blijven. Dat is een beetje een voor de hand liggend antwoord, natuurlijk. Ja, kunnen ze de tijd overleven, denk je? Ja, dat denk ik wel. Misschien niet allemaal, zonder dat we nu hoeven te kiezen welke wel en welke niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat het werk van Hedy Honigman in algemeen opzicht, dat dat wel de tand des tijds overleeft. Ja, daar zitten wel klassiekers tussen. Welk werk komt het eerste in je op als je aan haar werk denkt? Kijk, voor mij zijn dat twee films. Maar dat zijn twee films die heel erg verbonden zijn aan hoe ik haar heb ontmoet, hè? Want ik zou zeggen Het Ondergronds Orkest en Crazy. Het Ondergronds Orkest is een, ja, vind ik, prachtige documentaire gedraaid in Parijs. Het is een film over straatmuzikanten die eigenlijk allemaal ballingen zijn, maar via muziek een nieuw leven hebben opgebouwd in Parijs. En tegelijkertijd, doordat zij die muzikanten portretteert, zou je kunnen zeggen, krijg je ook een beeld van de wereld. Omdat de hele wereld samenkomt in Parijs. Nou, die film zag ik als student. Daar was diep van onder de indruk. En ja, en Crazy is het eerste project waar wij aan samen hebben gewerkt. Dus ik denk, deze twee films komen voor mij als eerste. Crazy is een indrukwekkende documentaire over getraumatiseerde Nederlandse blauwhelmen die troost zoeken in hun favoriete muziekstuk en aan de hand daarvan vertellen over hun trauma's. Een man huilt niet, niet zeiken, niet moeilijk doen. Ze valt of te aan doorlopen, ik zal wel meer stoten. Dat is ja, een beetje Brabants, denk ik, of zo. Ik weet het niet. Dat is echt van, niet te flauw doen, gewoon een beetje macho. Maar komt het vanzelf goed. Snelle, brede jongen, een beetje groot doen. Dat wordt natuurlijk alleen maar versterkt in het leger. Aan de gevolgen op dat moment denken dus nog niet. Dus het komt allemaal achteraf pas. Over Crazy zal ik het later ook hebben met documentairemaker John Appel. Hij en Hedy waren niet alleen partner in een gezamenlijke productiemaatschappij, ze waren ook goed bevriend. Ja. Dat is een vriendschap. Ik heb het zelf vriendschap op het eerste gezicht genoemd. We ontmoeten elkaar in een gezamenlijke montagestudio bij de lunch. En ik dacht, dat gaat nooit lukken. Ik moet me meteen bewijzen in een interessant gesprek. Over documentaires maken. Over films maken, documentaires maken. En dat, zo voelde ik dat. Ik voelde een beetje druk liggen op een ontmoeting. Ik dacht, daar valt niet een makkelijk gesprek mee te voeren. En dat bleek totaal buiten de waarheid te zijn. En kwam jullie visie op het maken van documentaires overeen? Nee. In welk opzicht niet? Nou, ik moet zeggen ja en nee. Het kwam overeen in hoe we naar mensen kijken en wat we willen bereiken om kwetsbaarheid naar boven te laten komen. Met een gevoel van weemoed. Herinneringen spelen een grote rol in waar we in geïnteresseerd zijn. Dus dat is eigenlijk de grootste overeenkomst. Kwetsbaarheid en een gevoel van weemoed. Ja. Het verschil is dat ik een andere opvatting heb over hoe je een documentaire maakt dan Hedy had en heb. Als ik een documentaire maak, dan wil ik alles wat voor de camera gebeurt ook spontaan laten ontstaan. Niet dat ik er niet van tevoren over nadenk, maar ik geef niemand instructies en ik wil echt dat het zonder enige aanwijzing dat mensen zich blootgeven of hun kwetsbaarheden tonen. En Hedy bereidde dat voor. Voor haar waren anceneringen bijvoorbeeld. Kijk, zij liet eigenlijk veel meer mensen zichzelf spelen. En ik probeerde mensen zichzelf te laten zijn. Maar ik denk dat je bij documentaires toch altijd van tevoren een soort verhaal maakt. Een soort van script. Je maakt wel een script, maar dat wil niet zeggen dat ik, als jij nu bijvoorbeeld de hoofdpersoon bent van mijn film, dat ik aan jou vraag om je bril af te zetten en met een hoed op naar binnen te komen en eerst tegen mij ha John te zeggen. Dat ga ik niet. Dat deed zij wel. Oh ja, daar had Hedy geen moeite mee. Dit voorbeeld klopt dan niet. Nou, ik kan wel één voorbeeld geven. Dat was onze geweldige eerste film, Goede Man, Lieve Zoon, opgenomen in een klein dorpje in de bergen buiten Sarajevo. De weduwe van de genocide die er had plaatsgevonden op alle mannen van het dorpje. We maakten een opname op de markt van Sarajevo en daar is ooit een grote explosie geweest. En een van de vrouwen die moet erover vertellen. En terwijl ze dat vertelt, is de bedoeling dat ze staat op de markt, dat ze iets aan Hedy laat zien. En daarbij krijgt ze de opdracht om echt te zeggen: kijk eens, Hedy, wat ik hier heb, dit of dat. En dat kijk eens, Hedy, wat ik hier heb, dat is haar opgedragen. Dus dat wordt in 3 takes wordt dat opgenomen. En take 3 is goed. Nou, dit is, zou ik echt nooit aan iemand vragen. Dus in feite slaagt zij in haar opzet om die mensen uit hun hart te laten spreken. Hoewel de weg ernaartoe soms minder spontaan was dan hij op jou of bijna alle mensen die films zien overkomt. Ja, eigenlijk was ze een soort control freak. Ja, niet eigenlijk. Ze was een control freak. Ja, zoals vele van mijn collega's dat zijn. Ja. Bij Hedy was dat zeker. Ik vond er niet zo'n groot verschil zitten tussen haar persoonlijke leven en het leven als filmmaker. Ze wilde graag dingen onder controle hebben. Ja, dat geldt misschien ook wel voor de thema's die ze aansneed. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, het grote thema is de kunst om te overleven. Komt helemaal voort uit haarzelf, want ze is zelf een kunstig overlever. Weggegaan uit Peru, via Parijs en Rome, uiteindelijk in Nederland beland. Maar ik vond Hedy wel een type straatvechter. Ze heeft het altijd moeten bevechten op de plek waar ze weer belandde. En het is een immigrant. Ja. En ze heeft dat moeten bevechten, niet alleen op haar nieuwe omgeving, maar ook op haar jeugd. Ja. En ook op de MS die ze op een gegeven moment kreeg. Ook op haar ziekte. Ja. Ondanks haar MS die nooit een rol speelde binnen haar films. Die ze ook nooit etaleerde of zoiets. Maar daar moest ze wel mee dealen en dat heeft ze gedaan. Was er eigenlijk tussen jullie beiden een vorm van jaloezie de métier? Ja, in het begin wel. Toen we elkaar leerden kennen als vrienden. Kort daarna maakte ik de film Zij gelooft in mij over André Hazes. En Hedy maakte de film Crazy. En die draaiden allebei in een competitie op het ITVA van 1999. En ik weet nog dat het moment dat de nominaties bekendgemaakt werden, zaten we allebei als vrienden in spanning. Het was een verse vriendschap en allebei een grote film in een grote competitie. En ik werd genomineerd en Hedy niet. En Hedy moest ontzettend getroost worden. In plaats van dat ze mij feliciteerde, moest ze door andere mensen getroost worden. En daar voelde ik een merkwaardige afgunst eigenlijk. Want ten eerste had ze al de nodige prijzen gewonnen, ik niet. En je mag toch blij zijn voor je vriend, collega, dat hij in ieder geval een van de kanshebbers is. En toen ik ook nog bleek te winnen, vond ze dat er niet leuk. Toen is ze naar de jury gelopen, dat heb ik gezien. Alsof ze zich alsnog ging beklagen over de uitslag. Dat is een raar fenomeen. Maar het heeft mij niet de vriendschap doen beëindigen. Juist. Overigens meen ik me te herinneren dat zij toen de publieksprijs kreeg. Ja, klopt. Dus dat moet toch enige troost hebben gegeven? Ja. Ik weet nog welke woorden ze uitsprak toen ze die prijs kreeg. Dat de publieksprijs eigenlijk de grootste prijs is die je kan winnen. Want het is de stem van het publiek. Dat vond ik een beetje flauw. Want het is volgens mij toch de prijs die de jury toekent. Maar goed, die terzijde. Het is voor mij heel moeilijk om haar hele oeuvre recht te doen. Want het is nogal groot. Ja. Wat zou jij eruit pikken? Nou, ik zou eigenlijk onze kleine film eruit willen pikken. Goede man, lieve zoon. Gemaakt in 2001. Hedy heeft deze film altijd gekoesterd. En ze heeft hem, dit is niet haar grootste film in de zin van groot qua lengte ook en qua internationale belangstelling. Maar het is misschien wel de mooiste herinnering die ze heeft gehad aan het maken van een film. En dat kwam echt door dat wij als team, en voor mij ook als eerste samenwerking met Hedy en met Esther Gold en met Piotr van Dijk, met z'n vieren, de geluidsman. En Esther Gold was haar regieassistente. Dat we eigenlijk zo'n klein, hecht clubje waren dat met een hele mooie film bezig was. En Hedy voelde zich binnen die film zo ontzettend gelukkig tijdens haar 50ste verjaardag. Die werd daar ook gevierd. En ik heb een foto waarin ze echt als een jong meisje staat te glimmen. Ook die het blijft voor mij, die foto van 20 jaar geleden. Maar de film is ook mooi geworden. Die is een kleinheid is die eigenlijk heel, vinden we eigenlijk steeds mooier worden naarmate ik hem vaker heb gezien. Maar ook voor mij wel in het besef dat het voor Hedy eigenlijk haar meest dierbare film is. Wat zal voor jou het trieste kunnen zijn dat je overkomt? Dan zou ik zeggen, Na de dood van mijn geliefden, mijn zoon en mijn man, zou het zijn dat ik niet meer kan filmen. Dat zou een amputatie zijn. Met de in 2001 overleden filmer Frans van der Staak had Hedy een zoon, Stefan. Hoe was het als zoon van twee filmmakers? Leerzame, bijzondere jeugd met veel interessante mensen die over de vloer kwamen. Interessante sets die je bezocht, maar ook weinig thuisleven, weinig familiegevoel. Het goede en het slechte was er beide. En dat slechte overigens is iets wat ik pas veel later natuurlijk me besefte. Dat gemis van bepaalde familiegevoelens, dat die me toch part hebben gespeeld. En ik denk ook in mijn tienertijd dat ik helemaal losging, omdat ik eigenlijk geen discipline van het huis had meegekregen. Want niks hoefde eigenlijk. Nee, het was in dat opzicht wel echt een kunstenaarshuis. Het is dubbel, want aan de ene kant ben ik heel dankbaar voor de niet met opzet gegeven vrijheid, maar ik ben er wel degelijk dankbaar voor, want het heeft me veel gebracht, denk ik ook, in een bepaalde manier van denken en zelfstandig voelen. Anderzijds begon ik op een gegeven moment wel echt op latere leeftijd, ik zeg maar wat, vanaf mijn 20ste of zo, dat familiegevoel te missen. Present. Hoe oud ben je nu? Ja, 43. Ja. En dat heeft ze ook, to her credit, ook geprobeerd in te halen, al dan niet af en toe geforceerd. Maar dat vond ik heel lief om te zien en ook enigszins tragisch. Omdat voor haar viel ook een bepaald gat wat ze toch achteraf had willen hebben. En maar, kun je woorden geven aan dat gat, aan dat familiegevoel wat je hebt gemist? Dat is heel moeilijk om onder woorden te brengen. Maar ik voelde dat bij bijna alle vriendjes waar ik vroeger dan kwam, waar ik een soort van tweede of derde kind was vaak. En daar werd wel met z'n allen wat gedaan. Daar werden wel spelletjes gespeeld met z'n allen. Of ging je op vakantie met z'n allen. En het blijft heel moeilijk om te onder woorden te brengen. Want het is niet dat wij nooit op vakantie zijn geweest met mijn vader en mijn moeder. Dan was je ergens in een leuk huisje en dan ging ik spelen. Vond ik geweldig, in mijn eentje. Zocht ik vriendje in de buurt. Maar ja, mijn vader die zat dan ergens met een kladblokje te schrijven. En mijn moeder die zat ook ergens aan een scenario te werken. Ieder ging een beetje zijn eigen kant op. En dan kwam je voor het eten weer samen. Ik vond dat geweldig toen ik echt jong was. Het is later dat je die band mist. Ja. Je bent filmer geworden. Ja en nee. Ik heb inderdaad de filmacademie gedaan. Mijn middelbare schoolperiode was een ramp. Daar ben ik nog maar net met een diploma van afgestapt uiteindelijk. En gaandeweg, ik was 26 geloof ik, ben ik toch een opleiding gaan doen in Schoonhoven tot edelsmid. En dat vond ik geweldig, mooi met mijn handen werken en blijft een prachtig vak. Alleen na 2 jaar, en ik geloof dat dat kwam na filmfestival in Utrecht, was er plots het idee, het gevoel van hey, wat doe ik hier op deze school? Want dat vak ken ik zo goed al, zonder dat ik ervoor gestudeerd heb. En ik ken het wereldje zo goed. Het filmvak, sorry. Ja. Ik denk dat het toch is voor mij. Anders dan dat kan ik het niet omschrijven. Het is een beetje de slagerszoon die nooit een biefstuk wilde snijden. En dan plots toch denkt, ik wil de mooiste slagerij van Amsterdam opzetten. En daar en het mooiste stukje afsnijden. Dus ik werd daar heel enthousiast van. En het blijft ook voor mij het mooiste vak wat er is. Dat zal altijd verblijven, ondanks dat ik er niet heel actief in ben. In Hedy's laatste film zag ik je nog achter de camera staan. Ja, klopt, ja. Hoe was dat? Ja, was mooi. Was mooi om daar deel uit van te maken. Moet ik zeggen dat dat wel achteraf is gekomen. Ik was het niet helemaal mee eens hoe dat ging. Ik voelde dat Hedy, die was sowieso al vrij zwak, maar die was ook mentaal er niet goed genoeg bij, vond ik, om die film te maken. En al zeker niet zelf de regisseur zijnde. En uiteindelijk ben ik zeer plezant verrast door het eindresultaat, wat een hele ontroerende, lieve, gekke film is geworden. Ja. Uit diezelfde film blijkt eigenlijk ook dat ze haar hele leven lang al ingewikkelde familierelaties onderhield. Het simpele antwoord is dat zij natuurlijk een kind was van 2 Holocaust-overlevers. Zeker haar vader, die echt door de hele mangel is gegaan. Van concentratiekamp aan toe tot het vechten tegen de Duitsers daarna. Wat hem ook een moeilijk mens maakte. Ja, zeker. Zeker richting de buitenwereld. En ook richting haar. Wat ik wel degelijk geloof, hoewel je het met de korreltjes houdt, zou kan nemen. Want wat is echt waar en wat is haar beleving geweest van de zaken? Maar dat hij voor haar moeilijk is geweest als eerstgeborene. Puur uit bescherming, dat geloof ik zeker. Heeft ze jou ooit met zoveel woorden verteld waarom ze weg is gegaan uit Peru? Nee. Als je denkt aan het werk van Hedy, wat zijn dan films die meteen bij je opkomen? Ja, goeie, ja. Uiteraard om te beginnen, de film waarmee ze doorbrak in de documentaire wereld was Metaal en Melancholie. Dat is een prachtige, rauwe, echte film die... Het was echt Hedy. Het was Hedy die die film heel graag wilde maken in haar geboorteland. En zo echt oprecht benieuwd was naar wat er in de levens speelde van die taxichauffeurs. En dat merk je ook in elk gesprek. Elk gesprek is fris, is een oprechte benieuwdheid. Mijn moeder is bekend als documentairemaakster vooral. Maar wat ze zelf altijd zei, ik ben filmmaakster. En zij maakte ook fictiefilms. Dat is eigenlijk waar ze mee begonnen is. En dat is waar ik meer van fascinatie voor film in terug kon vinden. Omdat zij eigenlijk... Zij keek zelf helemaal niet heel veel documentaires. Zij keek vooral fictiefilms thuis in haar vrije tijd. Oh, ja? Ja, niet dat ze geen documentaires keek. Maar zij wilde het liefst wegdromen. Zij wilde het liefst... En dat heeft misschien ook wel te maken met haar ziekte en haar herinneringen of iets... Om die reden hield zij, geloof ik, heel erg van fictiefilms. Daar kon ze dan een bepaald romantisch beeld van het leven in vinden... die ze graag had gewild, of gewoon een simpele actiefilm. Maar zij was daar heel erg bedreven in en ook heel erg goed. Hebben jullie afscheid kunnen nemen? Nee. Nee, zij kon niet meer praten met ons. Ze kon alleen nog... Haar ogen werkten nog, om het zo maar letterlijk te zeggen. Ze keek je aan en haar ogen zeiden veel... Alleen we konden niet echt afscheid nemen, nee. En wat zeiden haar ogen? Voor mij, help. Dit wil ik niet meer. Maar ik wil ook niet dood. Dus is er nog een mogelijkheid dat jullie me redden? Maar ja. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft, die Clary Polak maakte over Hedy Honigman. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. De Wat Blijft-lijn. En we vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Ik ga u iets vertellen over een mooie man, Arjan Paans. Arjan overleed dinsdag 17 januari. Arjan is de man van Loes, de vader van Wolf... en de zoon van Anna en Boudewijn Paans. En ik leerde Arjan kennen toen hij chef werd van het Utrechtse AD. Ik schreef in 2009 een wekelijkse kroniekachtige rubriek voor die krant... en daarin beschreef ik vooral het Utrechtse leven... en bijzondere Utrechtse karakters. En Arjan stimuleerde mij, verslaggever, om daar beter in te worden... Zoek nog meer de onbekende hoeken van de stad op, adviseerde die mij. Arjan werd 53 jaar geleden geboren in Rijnsaterwoude... aan de rand van de Braassemermeer. Al heel jong wist hij dat hij journalist wilde worden. En dat is niet gek met een Volkskrant-columnist als vader. Zijn vader Boudewijn. Die was ook een van de mensen achter het succes van de VPRO... in de jaren 70 en 80. En ook zijn moeder Anna was journalist... Arjans karakter laat zich het best beschrijven... door hoe hij om is gegaan met de laatste 8 maanden van zijn leven... toen hij streed tegen uitgezaaide longkanker. Hij noemt zichzelf op zijn Facebookpagina... oorlogsverslaggever vanaf mijn eigen ziekbed. Zijn strijd tegen die uitgezaaide longkanker... beschouwde hij bijna als een journalistiek project... waarin hij verdriet en tranen niet vermeed... en toch in een lichtvoetige stijl de lach om de mond van de lezer wist te bereiken. Mijn kanker is zo knap, die breekt door alles heen, schreef hij. U kunt al die bijdragen op zijn Facebookpagina teruglezen. Ook die over de bijvoorbeeld verslavende kanten van de oxycodon-pijnstiller, die hij moest slikken en die door een Amerikaanse farmaceut op de markt werd gebracht. En hij legt ook uit hoe die pijnstiller dan ook weer een winstmachine is voor die farmaceutische industrie. Heel mooi schreef hij de afgelopen tijd over hoe velen met hem meedenken. En de niet-godsdienstige Arjan Paans werd er een beetje, ja, hoe zou je het zeggen, een beetje godsdienstig van. Dat bidden door al die mensen, dat raakt Arjan Paans. Misschien wel zijn grootste prestatie leverde Arjan Paans nadat hij de maandag voor kerst hoorde dat geen enkele behandeling meer zou helpen. Zijn eigen dood werd Arjan aangekondigd door de artsen van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. De dag erna zei hij, ik wil mijn leven gaan vieren. En zo deed hij het. Er werd een organisatie opgetuigd. Een vrienden-app werd opgetuigd onder de titel Matinee met Arjan. En de grote vraag was, zou Arjan vrijdag 23 december wel gaan halen? En hij haalde het. Met bijna 100 mensen kwamen we de vrijdag voor kerst samen in een benedenzaaltje van het theaterhuis Berenkuil in Utrecht. Het stortte van de regen. Ook wij fietsten zenuwachtig naar die bijeenkomst toe. Zou dat tranendal niet te veel worden voor ons? En hoe zouden we ons daarmee verhouden? Het werd een viering van zijn leven in de aanwezigheid van Arjan. De vrijwilligers van de wensambulance reden hem op een brancard de zaal in. Staand heette hij ons welkom en vertelde over de dierenambulance die die ochtend bij vergissing klaar had gestaan bij zijn huis aan de kade waar hij woont. Waarna hoofdpersoon Arjan in muziek en tekst zijn leven aan zich voorbij zag trekken. De tranen vloeiden, maar er was meer. De liefde voor de man die afscheid aan het nemen was, hing in alle hoeken van deze zaal. En toch werd Arjan niet gespaard. Hij werd geroemd, maar hij werd niet als een heilige herdacht. Zijn dwingende kanten bleven niet onbesproken. Het was een prachtige bijeenkomst die nog steeds in mijn lichaam en in mijn geest zit. Dat was programmamaker Kees Grimbergen over journalist en adjunct hoofdredacteur Arjan Paans, die deze week overleed. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten. Dat kan via WhatsApp op het nummer 013-3003-705 of via mail. Het adres is watblijft@human.nl. Dit was het. Volgende week zijn we er weer met Wat Blijft. Dan komt Renate Verhoofdstad onder andere praten over het leven van wielrenner Gino Bartali. Dat en meer, dus volgende week. Tot dan. Radio 1.